છે, આદિત્ય રસ્મય, આદિત્ય કી રશ્મિ, આદિત્ય કો પરમાત્મા કા સ્વરૂપ કહા, આદિત્ય કા અર્થ પરમાત્મા કિયા, પર ભગવાન ઈશ્વર, ઉસકી જો જ્ઞાન રશ્મિયા, ઇન્દ્રિયો કા જો ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા જો હમે જ્ઞાન મિલતા હૈ, મન ઓર જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા, વો આદિત્ય રશ્મિયા હૈ. વિહિ સોતો અસ્રિક્ષત નિંદ્રમ દેવમ અમંસત. આદિત્ય રૂપ પરમેશ્વર ને ઇન્દ્રિય રૂપી રશ્મિયા મનુષ્યો કો શુભ કર્મો કે પ્રેરિત, શુભ કર્મો મે પ્રેરિત કરને કે લિયે વ્યસ્રિક્ષત, વિ કા અસ્રિક્ષત કે સાથ સંબંધ હોગા, રચી હૈ સૃષ્ટ કી હૈ. સોતો સવનાય, ज्ञान प्राप्त करने के लिए. सोतो का अर्थ है प्रसव के लिए, कुछ क्रिएशन के लिए. सोतो निंद्रम देवम अमंसत है, लेकिन इनको, इन इंद्रियों ने इंद्र को, अपने सृष्टा को अपना मालिक स्वीकार नहीं किया. इंद्रियों ने देव नहीं माना, देवम न अमनसत है. यत्र मत सखा वृषा कपि अरिया पुष्टेशु अबदत. अगर यत्र अमाद्यत वृषा कपिरिया ईश्वर पुष्टेशु पोषेशु, जबकि अरिया ईश्वर मत सखा, ये जो ऋषि है ये कह रहा है मेरे जैसे उनका सखा. गुरु जी आदित्य है, पांच चार चौथा और पांच का आदित्य रश्मि है, अंतर क्या है इसमें? आदित्य रश्मि और आदित्य, आदित्य रश्मिया तो ज्ञानेन्द्रिया हैं और आदित्य परमेश्वर है. आदित्य के द्वारा सृष्ट जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो यहां पर आदित्य रश्मियां हैं, और आदित्य जो चौथा है वहां परमेश्वर अर्थ है ना. तो ये यत्र अमाद्यत वृषा कपि या ईश्वर, अरिया का अर्थ है ईश्वर, अरिया शब्द भी डाल दिया, ईश्वर उसका अर्थ लिख दिया. मत सखा, मेरे जैसे देवजनों का, मादृश देवजनों का जो मित्र है वृषा कपि अरिया ईश्वर, प्रसन्न चेताओं का मित्र, या तो यूं कहे मत सखा मेरे जैसों का सखा, या यूं कहे प्रसन्न आत्माओं का सखा, जो धर्म श्रेष्ठ वृषा कपि ईश्वर है. देवजनों के मित्रों के साथ आदित्य प्रभु को धारण करने वाले, क्या कह दिया, अरिया वृषा कपि अमाद्यत, वृषा कपि अरिया धर्म श्रेष्ठ जो अरिया ईश्वर है, पुष्टेशु पोषेशु, पोषेशु अमाद्यत, यो न मम सखा मदन सखा ये न सखाया तईस है. जो हमारे मित्र हैं, जो ये बोल रहा है, जो हमारे मित्र हैं, हमारे मानी श्रेष्ठ जनों के मित्र हैं, तईस है, हम श्रेष्ठ जनों के जो मित्र हैं. अस्मद शब्द तो श्रेष्ठ में, और ये लोक में भी एक बात कहते हैं ना, अपने को कौन बुरा बुला, अपने को कौन बुरा बताता है, अपने को सब अच्छा ही देखते हैं। तो अस्मद शब्द का भी प्रयोग अच्छे अर्थ में ही हुआ है वेद में, सब जगह अस्मद। ऐसा लगता नहीं कि अस्मद शब्द जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यू करें वहां भी उत्तम शब्द डाल रखा है। उत्तम तो वैसे तृतीय होता है, वहां तृतीयम तो है पर उत्तम भी है। जहाँ पे ये विलाप विषय होगा या जहाँ पे ऐसे होगा वहाँ, कहाँ पर विलाप विषय या परिदेवन विषय जहाँ होगा वहाँ तो उत्तम पुरुष भी जो है वो अस्मत का भी वैसा प्रयोग हो जाएगा निकृष्ट अर्थ में, विलाप प्रसंग में तो हो जाएगा। परिदेवन, ठीक ध्यान दिलाए, परिदेवन प्रसंग में भी हो जाएगा। सपत्न, शपथ, यदि या तो धानो अस्मि, वहाँ तो अपने को उत्कृष्ट अहम कहाँ है, मुरीय तो फिर आक्षेप तो होगा अहम का, अस्मद शब्द का प्रयोग जहाँ ऐसे कह रहा हूँ, नहीं आक्षेप तो हो जाएगा ना वहाँ, आक्षेप की बात नहीं, जहाँ अस्मद शब्द का प्रयोग हो रहा है साक्षात, साक्षात के लिए कह रहे हैं। पैटर्न शैली बदल गई, जैसे पहले एषा अस्य एषा प्रयोग होता था, यहाँ अथ शब्द का प्रयोग इसी अध्याय में शुरू हुआ, ये ऐसा परिवर्तन का कारण। पहले क्या होता था, तस्य एषा भवति, एषा भवति, तो वो थे ना निघंटु में सब पड़े हुए जो शब्द थे उसकी चर्चा करके कह रहे थे कि तस्य शब्दस्य एषा ऋक् भवति, अब ये पढ़े हुए शब्द थोड़ी है तो अपनी तरफ से वर्णन करते जा रहे हैं, पहले शब्द जो पढ़े हुए होते हैं उनके बारे में कथन। अथ एषा स्तुति आदित्यस्य, आदित्य की ये स्तुति होती है, एषा ऋक् एषा स्तुति आदित्यस्य, आदित्य की अति स्तुति चल रही है ना, हाँ सुस्तुति, आदित्य की सुस्तुति चल रही है। हाँ तो ये उस दिन हमने काफी देर लगाई थी इस मंत्र में, फिर उलझ रहा है, यत्र अमाद्यत वृषा कपि अरिया ईश्वरा पुष्टेशु पोषेशु, आदित्यस्य वरुणस्य अतिस्तुति, हाँ जी ये पोषेशु का क्या अर्थ लेंगे, यत्र अमाद्य वृषा कपय, यत्र जबकि अंग्रेजी में कहते हैं स्टिल, जैसे पहले व्यस्त्रिक सतः प्रसवाय निंद्रम देवम अनवन सतः ऐसे कहकर फिर यत्र स्टिल, जबकि अमदत वृषा कपि, वृषा कपि अरिया पुष्टेशु मत सखा पोषेशु पुष्टेशु मत सखा मम सखा मदन सखा ये न सखाया तई सह पुष्टेशु, वो जब रश्मिया अपने आप पुष्ट हो जाती है, वो पुष्ट हो जाती है ज्ञानेन्द्रिया, जी ज्ञानेन्द्रिया पुष्टेशु सत्सु, जी तो अपने, हाँ जी तो अपने को ही मानने लगती है कि मैं ही इंद्र हूं। नहीं, यत्र अमाद्यत वृषा कपि अरिया ईश्वरा, जो मत्सखा है वो मत्सखा अरिया पुष्टेशु पोषेशु अमाद्यत वो तो प्रसन्न रहता है, हर्षित रहता है। यत्र अमाद्यत वृषा कपी अरिया ईश्वर, ये वृषा कपी अरिया मत सखा समानाधिकरण है ना तीनों का। वृषा कपी अरिया मत सखा पुष्टेशु अमदत, पुष्ट विषयों में, पोषण विषयों में प्रभु को धारण करने वाले योगी जनों में इन्होंने अर्थ्य कर दिया। पुष्टेशु अमाद्यत, प्रभु को धारण करने वाले जो योगी जन हैं उनमें, योगी जनों में प्रसन्न होता है। तो इधर इंद्रियां तो प्रसन्न, इंद्रियां तो देवता नहीं मानी, जबकि ये जो ईश्वर है वो पुष्टेशु अर्यः ईश्वरा मत सखा पुष्टेशु अमाद्यत, अमदत का अर्थ है अमाद्यत, प्रसन्न होता है। पुष्टेशु पोषेशु का अर्थ है योगी जनों में, ऐसे अर्थ किया इन्होंने। गुरु जी, हाँ जी, दुर्गाचार्य जी ये दिए हैं कि यहाँ जो रश्मियां हैं कब पुष्ट हो जाती है, कब अपने आप को इंद्र मानने लगती है, तो ये मंत्र दिख कह रहा है कि ये रश्मियां जब पुष्ट हो जाती है, मेरे ये सखा हैं, तो अपने आप को इंद्र मानती हैं वो। हाँ, वो तो पहली पंक्ति में हो गया ना जी, कि ये जो ज्ञान के लिए इनको विसृष्ट किया, रचा गया, प्रसव के लिए रचा गया, लेकिन रचने वाले को ही नकार दिया। कब नकार दिया, ये प्रश्न उठता है ना फिर, कब नकार दिया? तो पुष्टेशु मत सखा, जब ये मेरे सखा मंत्र दिख कह रहा है ऋषि, मत सखा मेरे सखा, ये जो रश्मियां हैं मदन सखा जी, एक वचन में जी, रश्मियां तो बहुवचन में, मत सखा एक वचन में, तेई सह कह रहे ना आगे गुरु जी, तेना सह, ये न सखाया, तीन अर्थ किए, एक जगह मेरा सखा, एक जगह प्रसन्न व्यक्ति का सखा, एक जगह किया है जो मेरी सखा हैं उनके साथ जी। जो मेरे सखा हैं ज्ञानेन्द्रियां जी, जो मेरी सखा हैं ज्ञानेन्द्रियां उनके साथ ईश्वर प्रसन्न होता है। आप क्या कह रहे हो, ज्ञानेन्द्रियां प्रसन्न होती है। हाँ, तेईसह मतलब मंत्र दी कह रहा है एक बार, तो तेईसह मत सखा से ले रहे हैं एक बार मंत्र दृक, एक बार रश्मियां ले रहे हैं रश्मियों के साथ पुष्ट होने पर। पुष्टेशु मत सखा अमाद्यत, नहीं अमाद्य एक वचन में है, कौन है वो अमाद्यत प्रसन्न होने वाला? वृषा कपी, वृषा कपी अर्य, तो परमात्मा हो गया। इसमें भी दिया होगा ना इन्होंने अर्थ, सो तो प्रसो तुम सर्वभूत प्रसवाय अभ्यनुज्ञानाय तत्प्रकाशित लोक सर्व कर्मोपपत्ते व्यस्त्रिक्षते, सृजन किया तेरस्मया येन विशिष्टा तमेव इंद्रम देवम दीपयितारम नयामंसत नयमन्यन्ते स्म। ये इंद्रियों ने उस अपने सृष्टा को ही नकार दिया, सर्व कर्मणी अनुगमात स्वमहिमना ए वयम दीप्यामय, ऐसा मानने लगे। जैसे केनोपनिषद की कथा है ना कि सारे देवता, देवताओं की जो विजय थी ना, माने अग्नि वायु आदि की विजय में उन्होंने स्वयं को ही, स्वयं की ही विजय मानना शुरू कर दिया। तब उन्होंने एक खेल रचा कि इनको तो शिक्षा देनी चाहिए, तो वहां इंद्रियों ने अपना महिमा मान ली, अग्नि देवता वायु देवता इनने सब ने अपनी महिमा मान ली जो महिमा चल रही थी, ऐसे यहां हुआ है। तो व्यसृक्षित प्रसवाय नेन्द्रम देवम अमंसत, पर ये अपने सृष्टा को देव नहीं माना। तब कहा यत्र पुष्टेशु मत सखा मम सखा सखी भूता, तीन अर्थ हैं, मद सखा मम सखा एक अर्थ, और यद्वा सर्वोपि यम मन्यते ममायम सखा मत सखा, सभी लोग जिसको सखा मानते हैं ईश्वर, मत सखा ईश्वर पर पहुंच रहे हैं, मम सखा भूता मम सखी भूता ईश्वरा, मम सखा से ईश्वर पर जा रहे हैं, मेरा सखा रूप जो ईश्वर है, ममायम सखा सभी लोग कहते हैं ईश्वर मेरा मित्र है, बड़े आदमी को तो मित्र बताते ही हैं, मोदी जी मेरे मित्र ऐसे कोई कहेगा, ममायम सखा सर्वेशाम स्थिर चिर प्रजानाम ईश्वरा अर्यः वृषाकपि अमदत रिष्टो अभूत सोमपानेन। वो तो सोमपान से अपना आनंदित, सोमपान से वो तो अपना आनंदित होता रहा, इन्होंने तो देव ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो अपना माना नहीं, मन आदि ने तो माना नहीं, लेकिन जो भी ज्ञान जा रहा था वो तो उसी के पास जा रहा था, वो अपना आनंदित रहा उससे सोमपान से। जैसे मन है ना, मन ने बुद्धि ने, मन और बुद्धि ने तो स्वीकार नहीं किया कि ये जो है हमारा स्वामी की महिमा है, अज्ञान की स्थिति की बात कह रहे हैं, अज्ञान की स्थिति में मन बुद्धि में जो जितना ज्ञान है उसके अनुसार उन्होंने महिमा नहीं दी देव को, लेकिन उधर उधर जो देव है वो तो जब पोषण प्राप्त हो रहा था तो उसमें अपना आनंदित हो रहा था, इंद्रियों के द्वारा मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा सप्त होता जो लगे हुए थे ना अपना ज्ञान प्राप्त करने में, तो उससे जो पुष्टि मिल रही थी वो तो हर्षित होता रहा। उधर उन्होंने माना नहीं, फिर भी जो इंद्र है, अरिया है, स्वामी है, वृष कपि है, वो अमदत प्रसन्न होता रहा। ठीक लग रही संगति अब तो? तो इंद्र और वृषाकपि और अरिया एक ही है? एक ही है, मत सखा भी वही है, मत सखा भी वही है, और मैं कौन हूं ये? मैं तो फिर वो मेरा सखा, मंत्र दृक ही होना चाहिए फिर जी, मंत्र दृक ही होना चाहिए, मंत्र दृक कह रहा है कि मत सखा अरिया ईश्वरा, वो तो अपना हर्षित रहा, मन माने ऑब्जेक्टिवली देख रहा है ना, वो जो घटना घट रही है उसको देख रहा है कि ये मन बुद्धि आदि ने अपने अपने सृष्टा को सृष्टा स्वीकार नहीं किया, लेकिन इधर मत सखा मेरा सखा जो ईश्वर है धर्म श्रेष्ठ है वो तो अपना आनंद में है, जब पोषण प्राप्त हो रहा है तो पुष्टेशु इंद्रियेशु, इंद्रियों के पुष्ट होते हुए, इंद्रियेषु पुष्टेषु सत्सु, ऐसा कुछ अर्थ करना चाहिए हमको, सर्वेन्द्रियेषु पुष्टेषु सत्सु। हाँ जी सहमत हैं, सर्वेन्द्रियेषु पोषेषु पुष्टेषु सत्सु, पुष्टेषु सत्सु, सभी इंद्रियों के पुष्टि प्राप्त होने पर उनके पोषणों में, उनके पोषणों में, पोषेषु पोषणों में, और ये मत सखा जो ये है ना ईश्वर, वो तो अपने आनंद में रहा। क्यों, कैसे आनंद में रहा? पोषण मिल रहा था है जी, सोमपान कर रहा था ना, ज्ञान का पान तो चिदवसानो भोगा, ज्ञान तो वहीं पहुंच रहा था, तो वो तो अपना आनंद में था। सर्वस्मादिया इंद्रा उत्तरा, सबसे उत्कृष्ट जो इंद्र है कि देखो इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है फिर भी अपने आनंद में है, वो उस आत्मा को कोई पूछ ही नहीं रहा है फिर भी वो तो अपने आनंद में। सर्वस्मादिय इंद्र उत्तर तम एतम ब्रूमा आदित्यम, उस आदित्य की यहां पर महिमा गाई गई इंद्र शब्द से। तो गुरु जी पहली पंक्ति का क्या अर्थ हुआ एक बार? प्रसव के लिए, क्रिएशन के लिए जो इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिया से केवल बाहरी इंद्रिया ही नहीं, आंतरिक इंद्रिया मन बुद्धि ले लिए, सप्त होता ले लीजिए, ठीक है, हैं? सप्त होता ले लीजिए। तो ये सातु होता जो है, इन्होंने देव नहीं माना, अपने रचयिता को देव नहीं स्वीकार किया, हैं? जबकि इधर जो रचयिता था वो अपने आनंद में था, इतने पर भी मत सखा मंत्र दृक ये बात बोल रहा है कि मेरा सखा जो है ना, मंत्र दृक का तो सखा ही है वो, मदन सखा प्रसन्न आत्माओं का सखा, और ये न सखाया तईस है, जो हमारे सखा हैं, हमारे शब्द से फिर यहां पर वही ले लेंगे, न सखाया बहुवचन में बोल दिया, हमारे सखा हैं ना जो, मानी मैं मंत्र दिक हूं और हमारे जो मित्र हैं उन मित्रों के साथ जो ये ईश्वर है, उनके साथ जो ये ईश्वर है ये तो अपने आनंद में है। सर्वस्मादिय इंद्र उत्तरा, इंद्र तो भाई सर्वातिशाही है, उसकी क्या बराबरी करेंगे ये, मानी उसका तिरस्कार होने पर भी वो अपने आनंद से वो नहीं हो रहा है, आनंद से नीचे नहीं आ रहा है, अपने आनंद से विचलित नहीं हो रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है, आनंद बराबर उसका बरकरार बना हुआ है। यूं अच्छा जी जम रहा है कुछ, अस्त्रिक्षत इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता तो रचयिता है, इंद्र हुआ ना जी। हाँ जी, और भी स्रोतो अस्त्रिक्षत नेन्द्रम देवम अमनसता, इसका कर्ता इंद्रियां हैं। हाँ, तो ये वाक्य रचना में तो लगता है ना कि उसने ये किया लेकिन इंद्र को, उसने इंद्र देव को उसने स्वीकार नहीं किया, और एक ही होना चाहिए ऐसा लगता है वाक्य से। तो वो तो ठीक हो गए ना, व्यस्त्रिक्षत है इंद्र ने, पर इंद्रियों ने नहीं माना, अध्ययन करना पड़ेगा। सवन के लिए सृष्टा ने, रचयिता ने, जब एक वाक्य में या दो वाक्य हो, दो क्रियाएं आ रही हैं और कर्ता का उल्लेख नहीं हो जी, और दोनों जगह प्रथमा बहुवचन ही है जी, तो कर्ता तो अस्त्रिक्षत है, अस्त्रिक्षत ये तो एक वचन है पहले वाला, तो प्रत्यय एक वचन है और अमन सता बहुवचन है। हाँ जी, इन्होंने ये तो प्रथम पुरुष एक वचन है, व्यस्त्रिक्षत है, विसृष्टा भवंती इत्यर्थ। हाँ, वो तो कर्मवाच में अर्थ कर दिया, ये कर्मणी कर्म कारक में ही बना रखा है इन्होंने, कर दिया आत्मनिपद प्रथम पुरुषस्य बहुवचन इदम रूपम विसृष्टा भवन्ति इत्यर्थः। अच्छा, कर्मवाच्य में दिखा दिया इन्होंने जी, तो इंद्रियां विसृष्ट हैं, इंद्रियां तो विसृष्ट हैं, और वे उन्होंने इंद्र को स्वीकार नहीं किया। सलग इगुप धात सकर्त्री की तो अनुवृत्ति नहीं है वहां पर, होगी तो फिर ये व्यत्यय मानना पड़ेगा। विसृष्टा भवंती कर्मणि प्रयोग लिख सकते हो, इन्होंने कर्तृकारक में किया है। हैं जी, चंद्रमणि जी ने विशिष्ट की है। हाँ नहीं, कर्मणि ठीक है। व्यसृक्षित प्रसव आए हैं, प्रसव के लिए विशिष्ट की गई है। इंद्रियां रची गई, ऐसा ऐसा अर्थ कहते हैं ना, इंद्रियां रची गई, उस शैली में है ये गुरु जी। हाँ, ये जो भाव प्रत्यय होते हैं ये तो धातु अर्थ को कहने के लिए ही आते हैं ना, तो ये सो तो शब्द में तो सुन प्रत्यय भाव अर्थ में हो रहा है ना, तो यहाँ पे के लिए अर्थ कैसे निकलता है? तुमुन के अर्थ में समन इतना ही होना चाहिए। तुमुन भी तो हम कहते हैं भाव में ही होता है, तो भाव प्रत्यंत शब्दों का के लिए अर्थ कैसे ले लेते हैं? स्वाभाविक ऐसा ही है उसका वो प्रसव। भाव क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते कि ये चतुर्थी का अर्थ ले रहे हैं? नहीं नहीं, वो धात्वर्थ मात्र को कहने के लिए होता है ना। धात्वर्थ मात्र तो जैसे सुई से तोसुन कर दिया सोता है, तो फिर सवन केवल इतना ही अर्थ निकलना चाहिए जैसे पाकह आदि शब्दों का निकलता है। शब्द शक्ति ऐसी है वहां पर, वो जो भाव है ना। तो ऐसे क्यों नहीं कहते गुरु जी की चतुर्थी का, चतुर्थी के अर्थ में ये प्रत्यय होते सवन के लिए? गंतुम इच्छति, गमना इच्छति, नेन्द्रम देवम अमनसत है, भाव कह दिया यत्र आमाद्यत। फिर ये कहा, ये तो हो गया पहली पंक्ति, इंद्रियां रची गई सृष्टा के द्वारा, नेन्द्रम देवम अमनसत है, उन्होंने अपना रचयिता को माना नहीं, जबकि वो रचयिता तो अपने आनंद में रहा। ठीक है ना जी? पूर्व जनों के लिए क्या कि वो जो है विद्यार्थियों को बना दिया, उन्होंने आचार्य को आचार्य माना नहीं, पर आचार्य तो अपने आनंद में है, ऐसे है? तो अभी तो ऐसा प्रसंग नहीं है यहाँ पर जी, ऐसा अभी प्रसंग नहीं है यहाँ तो। अर्थ तो वैसा ही है, पर ये तो आदित्य रश्मय इन्होंने अलग से पूरे प्रकरण के अनुसार देखेंगे तो वैसा नहीं बन रहा। पूरा प्रकरण कौन सा? उस दिन भी तो आचार्य जी पूरा प्रकरण तो अलग ही था, लेकिन फिर भी आप एक मंत्र तो कह रहे थे ना कि एक मंत्र तो अलग है, आगे फिर कथा अलग चल पड़ी, यही तो आपत्ति आई थी उस दिन, अगर एक मंत्र तो अलग कुछ कह रहा है और आगे पूरी कथा अलग ही है, बुद्धि और मन भावना और बुद्धि की वो दिखा दी लड़ाई। इंद्रम देव क्या, देव को इंद्र नहीं माने या इंद्र को देव नहीं माने? इंद्र को देव नहीं माना, माने ये तो जम रहा है अर्थ तो, कि प्रसव के लिए जिनको रचा गया ना उन्होंने अस्वीकार कर दिया, कि ऐसा तो करते हैं ये संसार में, ये तो होता ही है, जैसे कि वो न्याय तो बाधित हो रहा है, वो जो सन्निपात लक्षण विधिर निमित्तम तद विघातस्य, पर बाधित तो होता ही है, सब जगह नहीं होता पर बाधित तो होता है ना, किसी के सहारे से, माने राजनीति में तो विशेषकर होता है, मदनलाल खुराना कौन थे मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको बना दिया मुख्यमंत्री बना दिया, कारणवश उनको वो चले गए ना, क्या नाम है, साहिब सिंह वर्मा को, फिर वो एक साल बाद बोले कि अब छोड़ दो कुर्सी, बोले नहीं वो तो भी बिहार में हो रहा है, अब बिहार में भी ऐसे हुआ, बिहार भी हो गए, कर्नाटक में भी हो गए, स्वामी जी बता रहे थे मेरे को, तो अगे ऐसे राजनीति में ऐसे करते हैं, सभी जगह होता है राजनीति में, राजनीति में ज्यादा होता है, वो दिखाई देता है सबको। एक बार जो है ना कुर्सी हाथ लग गई तो फिर नहीं, तो माने उन्होंने रचयिता ने जो है एक बार उनको बनाया, फिर वो अस्वीकार कर देता है, वो तो फिर आनंद में रहना चाहिए जिसने बनाया, ये अगली बात कही जा रही है जी। नहीं मैंने ही नहीं, इसमें ये भी बात है। जैसे कोई पुत्र अपने पिता को अस्वीकार कर दे तो पिता यदि ज्ञानी है तो कहेगा ठीक है मस्त रहे भाई तू भी, ऐसे ही आचार्य को कोई अस्वीकार कर दे ठीक है बढ़िया है। तो जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं कोई सम्मान नहीं दे किसी को तो ऐसे सोचते हैं ना कि नहीं दे रहे तो बढ़िया है मेरा वो रहेगा खाता खाली नहीं होगा तो अच्छा किया इन्होंने मेरा खाता नहीं खाली किया। तो वो तो सोच के ऊपर है ना, वो अपने को अनुकूल बना लेते हैं विचार से। इसमें जी ये भी एक निकल के आया था यूं कर कि इंद्र देव को जना नहीं सकते, जानते ही नहीं है। परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया लेकिन इंद्रियों से परमात्मा गम्य नहीं हो सकता, कभी जाना नहीं जा सकता, जान ही नहीं सकती है। हाँ ये तो ठीक है, पर यहाँ पर इंद्रियों से जो जो जाना जाता है वो इंद्र नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता। नेन्द्रम देवम अमनसते, उन्होंने उनको जाना नहीं सीखा, वो और ही कुछ देखने में लग गई, कहीं और ही चली गई रूपादि में। पर बुद्धि तो देख सकती है ना, उसको भी साथ में लेना चाहिए। उसको भी साथ में ले सकते हैं लेकिन बुद्धि भी परमात्मा को कैसे जाने। बुद्धि तो सहयोगी बनती है अपवर्ग की तरफ ले जाने, वो तो ये भी इंद्रियां बनती है, अपवर्ग नहीं। ईश्वर की बात चल रही है कि ईश्वर के प्रत्यक्ष कराने में जनाने में कोई इंद्रियां काम नहीं करती हैं। पर कह रहे हैं ना ज्ञान वो रचना को देखकर रचयिता का बोध होता है, इतना विवेक यदि आगे बढ़ जाए तब तो होती है। वो अनुमान है सामान्य ज्ञान होगा जो सीधा साक्षात है ना जी। इंद्रियां कभी भी उसको जना नहीं सकती जबकि उसी ने इनको बनाया है। उसमें उमा की तो चर्चा की है कि उमा जो है उसका इंद्र का प्रत्यक्ष कराया। उमा ने केनोपनिषद नहीं, वो उमा कौन है? बुद्धि सभी लोग बुद्धि बताते हैं। आप क्या बताते? नहीं मैं तो सबके साथ में अपने को जोड़कर बोल रहा हूँ, अपने को बचाते हुए। ना ना ना बीच में ले रहा हूँ। गुरुजी मुझे इसलिए संशय हुआ, सभी बताते तब मतलब आपको तो कुछ विशेषता होगी तभी तो ये प्रयोग नहीं। विशेषता है ना कि उसमें सत्व नहीं लाना चाहते, अहंकार नहीं लाना चाहते। मुझे तो संशय नहीं, हो सकता है आपको तो अवसर है लेकिन चलो स्पष्ट कर दिया हो तो फिर ज्यादा स्पष्ट होते ही तो फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन यू तो छोड़ देंगे ये, लेकिन ये सोचो फिर कहा क्यों पहले। तो ठीक है कहने वाले की भूल हो सकती है, ऐसे स्वीकार कर ले तो फिर छोड़ दे। लग रहा है कि वो भूल मान नहीं रहे, केवल बात को समाप्त करने के लिए कह रहे हैं कि भूल भी हो सकती है, हो सकती है नहीं। जी जी इनको लग रहा है कि भूल है। इसलिए वो खींचते हैं फिर तो बुद्धि जब अत्यंत जो है ना दृष्टा, वो है ना क्या सूत्र है, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। बुद्धि ऐसी कड़ी है जो उधर दृष्टा का भी झलक देती है ये दृष्टा है। नहीं दृष्टा तो वो आत्मा होगा उस संदर्भ में ठीक है, परमात्मा की दृष्टि से तो बुद्धि नहीं कराती, वो तो ज्ञान की एक स्थिति है। आत्मा को तो खैर कराती है, इसमें कोई बात नहीं। इंद्र की बात है जिसने इंद्रियों को रचा है, इस आत्मा ने तो इंद्रियों को रचा नहीं है। वहां तो अंदर आते जी, मेरे को तो ये पकड़ में नहीं आ रहा है बात, और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस विषय में ना, मैंने बिल्कुल मैं तो इसको ना हजारों बार परीक्षण करके देखता हूँ कि अंदर तो दो नहीं दिखाई देते जब हम वहां पर कि ये तो आत्मा है और ये ईश्वर है। जब तक हम आत्मा को जानते हैं तो वो शुद्ध आत्मा नहीं होता, वो तो मतलब मैं अपने अनुभव को अब कैसे अपलाप करूं। ऐसा नहीं, वो तो अपलाप तो कैसे कर सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि अंदर तो एक आत्मा है और बाहर दूसरी आत्मा है। मानी जो जो अनुभव कर रहा है ना वो बुद्धि के साथ ही होता है, ये एकाग्र अवस्था तक की स्थिति जी। और जैसे एकाग्र से ऊपर की स्थिति भी हाँ एकाग्र से ऊपर जाते ही वहां दो नहीं मिलेंगे, तो वहां बुद्धि नहीं रहती है ना जी, बुद्धि नहीं, तो वो जो बोध होता है उसको बुद्धि थोड़ा ना करा रही है, उसी को तो दृष्टा कह रहा हूँ। नहीं लेकिन वो बुद्धि तो नहीं रही ना, ये जो इंद्रिय बात तो ये कह रही थी कि बुद्धि उसको जनाती है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ झलक दे देती, मैंने ऐसे कहा बुद्धि थोड़ा ना देती है, बुद्धि झलक दे देती ना, दृष्टा दृश्य के विवेक करती है ऐसे कहते ना। नहीं वो कहते तो है, अभी अनुभव की बात चल रही है ना जी, वो कहते मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धि ही काम करती है, जितना विवेक तो दृष्टा और दृश्य का बोध अलग अलग कि ये दृष्टा है ये दृश्य है, तो झलक तो दी तभी तो उसने कहा कि ये दृष्टा है ये दृश्य है, वो एक क्षण तो चुप हो जाती है एक क्षण दृश्य को देखती है तो ऐसे बोध हो जाता है। वो तो ये इंद्रियां भी करा देती हैं कि भाई ये व्यक्ति सांस ले रहा है ये बोल रहा है। नहीं इस तरह नहीं, अच्छा साक्षात बिल्कुल बुद्धि जो है एक क्षण शांत हो जाती है तो उसको पता लगता है कि अब मैं मानी लंबे समय तक नहीं, एक क्षण शांत हो गई तो एकदम अंदर सुनसान हो गया और एक तरफ फिर विचार आ गया, तो ये बुद्धि ने कराया कि ये जो विचार आया है जो क्रिया गति हो रही है तो बुद्धि की है और ये जो शांत स्थिति हुई है ये दो चेतन हो गए ना जी, एक तो बुद्धि हो गई जी और एक उससे भिन्न हो गई। हाँ जी दो चेतन हो गए, दो चेतन हो गए, दो चेतन तो मान ही रहा हूं, दो चेतन मान ही रहा हूं, पर ये वाला जो चेतन है इसमें क्रिया गुण सगुणता है, इसमें ये वाला जो चेतन है इसमें सगुणता है निर्गुणता नहीं है इसमें। कि अंदर तो एक ही है गुरु जी कह रहे थे ना, अंदर तो एक ही है, व्यवहार में जो है बाहर तो दो है ऐसा मान ले। बाहर का मतलब हमारे अंदर जो ये चल रही है ना इच्छा आदि जी, बाहर से मतलब है जो एकाग्रता की स्थिति तक जो इच्छा आदि चलता है तो वो वाली एक अलग है, तो वो जो है जिसको हम बुद्धि कह रहे हैं वहां तो आत्मा ही है ना, वो संज्ञा भेद मात्र, संज्ञा भेद मात्र है कि वो जिसको आप बुद्धि कह रहे हैं उसको दूसरे आत्मा कह रहे हैं जी, फिर वो आत्मा तो बोध करा ही देती है ऐसे कह, ऐसा मान्य है, ऐसा मान्य है कि आत्मा जो है परमात्मा का बोध कराता है, कराती नहीं है उसको होता है, उसको होता है परमात्मा कराता है। संज्ञा भेद मात्र मानेंगे और बुद्धि को आत्मा कहेंगे तो अंतःकरण को नहीं मानेंगे ना, सूक्ष्म मन को मान लेंगे। गुरु जी मन बुद्धि सब एक ही मानते? नहीं नहीं मन तो है नहीं इच्छा करने वाला, बुद्धि बुद्धि का मतलब है वहां पर चैतन्य युक्त बुद्धि है ना, अहंकार भी है केवल बुद्धि नहीं ना, अहंकार भी है, सांख्य की पूरी प्रक्रिया मान्य है ना, बुद्धि भी है अहंकार भी है मन भी है, तो बुद्धि बुद्धि जो है विवेक ख्याति सत्व पुरुष अन्यता ख्याति जिसको कह रहे हैं ना अच्छा जी, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, तो ये ख्याति जो है सत्व को मानी बुद्धि को और पुरुष को दिखा रही है, झलक तो दिखा रही है कि ये चेतन है और ये जो है मिश्रित है, ये शुद्ध चिन्मय है ये मिश्रित है। तो फिर तो इसको इंद्र को बता दिया ना उसने, इंद्रम देवम अमन, पर अज्ञान की स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं मानते ना अच्छा जी, वो ऐसी स्थिति में कह रहा हूं मैं, उस स्थिति में भी उस स्थिति में भी बुद्धि ने इंद्र को माना नहीं, मान लिया ना इसमें नहीं, अज्ञान की स्थिति में नहीं मानता ना, जैसे कि सामान्य संसार को देखें ये तो ज्ञानी पुरुष की बात होगी, ज्ञान की स्थिति में तो इंद्रिय ने बुद्धि इंद्रिय ने जना दिया उसको। हाँ तो ये उसकी उस कथन उस स्थिति का वर्णन नहीं है ना, ये तो उस स्थिति का वर्णन है जब अज्ञान की स्थिति में ये अपने संसार में मस्त रहते हैं लोग, इसमें तो सामान्य रूप से कथन है बस, उसने बनाया और इसने इनको जाना नहीं, इंद्रियों ने उसको जाना नहीं। हाँ तो अज्ञान अवस्था का वर्णन है पहली पंक्ति में, वो जान ही नहीं सकती है, बनाया ही ऐसा है। जहाँ आप जानने के लिए कह रहे हैं ना गुरु जी वहाँ भी बुद्धि थोड़े जानती है, आप यूं ही तो कह रहे हैं बुद्धि रुक जाती है, बुद्धि अपना काम नहीं करती, तब वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो बुद्धि तो रुक गई ना, उसने कुछ ऐसे सकारात्मक रूप से किया थोड़े कि उसने जान लिया या उसने जना दिया, ऐसा तो नहीं। तो यत्र अमाद्यत वृषा कपि, जबकि वो प्रसन्न है, मतलब उन्होंने तो नहीं जनाया पर वो तो अपने आनंद में है, हैं? नहीं जाना, नहीं जाना किन्ने? हाँ, इंद्रियों ने नहीं जाना। किसको? देव को। इंद्र को देव नहीं। हाँ, अश्विनो, ये जो अगला मंत्र है ये बिल्कुल, बहुत सारे 10 मंत्र हैं इसमें, आप देख सकते हैं 10, 106, 6 सारे शब्द बड़े टेढ़े टेढ़े हैं। अश्विनो देवता है, उभाउ नूनम, एक मंत्र पहला पढ़ते हैं और फिर बाद में छठा पढ़ते हैं। उभाउ नूनम तदिद अर्थये थे वितन्वाथे धियो वस्त्रापसा इव, तुम दोनों ही अब, उभा मानी तुम दोनों ही नूनम उस हमारी हवि की ही कामना करते हो। तदिद अर्थयेते, अर्थयेते का अर्थ है अर्थयेते, अर्थयेते, अर्थयेते, अर्थयेते, अर्थयन्ते, अर्थयसे, अर्थयेते, तुम दोनों हमारी हवि की कामना करते हो। वितन्वाथे धियो वस्त्रापसा इव, हैं? आगे कह रहे हैं विविधतया स्तुतियों को फैलाते हो, वितन्वाथे धिया स्तुतियों को फैलाते हो, कैसे? वस्त्रापसा इव, जैसे वस्त्राणी अपसा इव, कर्म कुशल लोग वस्त्रों को फैलाते हैं ना, ऐसे तुम दोनों स्तुतियों को फैलाते हो, धिया ज्ञानों को फैलाते हो। सद्रीचीना यातवे प्रेम अजीगा, साथ साथ चलने वालों को, वस्त्रों को जैसे कर्म कुशल शिल्पी लोग फैलाते हैं, ऐसे ही तुम दोनों स्तुतियों को फैलाते हो, बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले। जुलाहे की बात दे रहे हैं, जुलाहे जैसे ताना बाना फैलाते हैं ना, हाँ, तो वही वस्त्रा कारण में, कार्य में कारण का आरोप कर रहे हैं, जो तंतु हैं उसको ही वस्त्र कह रहे हैं, कार्य में कारण है, कारण में कार्य, तंतु को वस्त्र कह रहे हैं, के लिए कार्य, कार्य कारण शब्द के लिए कार्य, कारण के लिए कार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी, तो कारण में कार्य का, हैं? कारण में कार्य को देख रहे हैं, कारण में कार्य का आरोप। हाँ, तो वस्त्रा अपसाई, अपसाई एक पद, एक पद है हमारे स्त्रोत्रों की, तुम ही कामना करते हो और तुम ही जो है कर्म को फैलाते हो, नहीं, ये धिया, धिया मानी स्तुतियों को तनते हो, तुम दोनों ही तनवाथे धिया वस्त्रापसाई, सद्रीचिना यातवे प्रेम अजीगा, साथ साथ चलने वालों को प्राप्ति करने के लिए खूब ये स्तोता स्तुति करता है, हैं? सद्रीचिना यातवे प्रेम अजीगा, साथ साथ चलने वालों को प्राप्ति करने के लिए खूब ये स्तुति, खूब ये स्तोता स्तुति करता है अजीग, यातवे प्र ईम, प्रेम मानी प्र ईम, यातवे साथ साथ चलने वालों की, सद्रीचीना, सद्रीचीना का अर्थ है साथ साथ चलने वाले, साथ साथ चलने वालों, वालों की प्राप्ति करने के लिए वालों को सद्रीचीना यातवे प्राप्ति के लिए ये स्तोता स्तुति करता है अजीग। सुदिना इव प्रिक्ष आ तंसये थे, सुदिन जैसे अन्न को, सुदिना इव प्रिक्ष कहते अन्न को, सब ओर से तुम तंसये थे सजाते हो कर्मों को, जैसे सुकाल जो अन्नों को सजाते हैं ना, भरपूर अन्न प्रदान करते हैं, उसी तरह तुम दोनों हमारे सब करणीय कर्मों को सज्जित करते हो। तो ये अश्विनों की महिमा गाई है, छठा मंत्र ले लो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिन्ने जरभरी तुरफरी तु नैतो शेव तुरफरी परफरी का उधन्य जेव जेवना मदेरु तामे जरायु अजरम मरायु। बड़ा मंत्र, शब्द बड़े अच्छे हैं वैसे तो बोलने में। श्रीन्या इव जर भरी अंकुश आर दो हाथियों के समान, अंकुश नहीं चलाते हैं हाथी के ऊपर, अंकुश आर अंकुश के योग्य श्रीन्या इव जर भरी तुर फरी तु, जर भरी और तुर फरी तु मस्त भरण पोषण करने वाले शत्रुहंता। जर भरी तो हो गया भरण पोषण करने वाले, तुरफरी तो हो गया शत्रुहंता। अश्विनों की अति स्तुति है ना, भरण पोषण करने वाले शत्रुहंता की। शिन्या अंकुशार जो अंकुश के योग्य जो जर भरी और तुरफरी तो हैं, भरण पोषण करने वाले शत्रुहंता न न क्या है आगे न नैतोषाइव तुरफरी परफरी का दुष्ट विनाशक दो राजकुमारों के समान शत्रुहंता। तुरफरी और परफरी का शत्रु विदारक, नैतोषाइव मानी दुष्ट विदारक विनाशक जो दो राजकुमार हैं उनकी तरह। और तीसरा चरण उदन्य जय जेमना मदेरु, जल में उत्पन्न दो रत्नों के समान। उदन्य जाकर थे जल में उत्पन्न दो रत्नों के समान जेमना विजयशील, मदेरु मानी हर्षोत्पादक मदी हर्षे। चौथी पंक्ति तामे जरायु अजरम मरायु, वे तुम दोनों मेरे जरायु मानी जरायुक्त शरीर को अजरम कर दो, मरायु मरणशील को, जरायुक्त शरीर को जरायु, मरायु मानी मरणशील शरीर को अजरम अजर कर दो, अजर अमर कर दो। तुरफरी का अर्थ है शत्रुहंता, परफरी का अर्थ है शत्रु विदारक, और जरभरी का अर्थ है भरण पोषण करने वाले, तुरफरीतु का अर्थ है शत्रुहंता। अब ये परमात्मा की दो शक्तियां अश्विनों के रूप में देख रहे हैं, परमात्मा को अश्विनों के रूप में देख रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ये तुम्हारा जो स्वरूप है वो एक तरफ जर भरी है भरण पोषण करने वाला है, तुरफरीतु है शत्रुहंता है, तुरफरी है। उपमा देते जा रहे हैं ना, शिन्याई देखिए चार उपमा दी है ना, तीन है चार है, शिन्याइव जर भरी तुरफरी तु एक उपमा हो गई, नहीं तो शाइव तुरफरी परफरी का दूसरी उपमा हो गई, उदन्य जायु जेमनु मदारु ये तीसरी उपमा होगी। तीन उपमाएं दे दी, जेमना मदारु का अर्थ है निर्मल विजयशील, ये क्या विजयशील और हर्षोत्पादक, जेमना मानी विजयशील और मदेरु मानी हर्षोत्पादक। हाँ नहीं मैं कहा तीन उपमाएं हैं और अजरम मरायु को जरायु मरायु को अजर कहने के लिए प्रार्थना की गई है, हमारा जो शरीर है ना इसको अजर कर दो। मरायु मरण मरणशील, जरायु मानी जरायुक्त, हाँ अजरम कृणोतु। तो ये प्राण अपान भी हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा भी हो सकते हैं। तो प्राण अपान तो अजर तो करते ही है, शरीर को नहीं कह रहे कि जीर्ण होने अमर अजर कर दो आ। तो देखिए सिन्या युद्धिविधा सिणिर भवती भरताचे हंताचे जर भरितुर भरितु का अर्थ कर दिया इन्होंने कि दो तरह की होती है श्रेणी, एक तो भरण पोषण करने वाली, एक नाश करने वाली। श्रेणी मानी अंकुश, दांती वगैरह होती है। भरण करने वाली अनाज को घर में ला करके, वो भी ठीक है, यहाँ दात्री लगा लो। दात्री दो तरह की होती है, एक तो भर्तरी और एक दूसरी हंतरी। चने आदि की कृषि में पूर्व अवस्था में शाक को काटने से कृषि की अधिक वृद्धि होती है। चने को पहले काट लेना, परंतु उत्तर अवस्था में काटने पर उपज नष्ट हो जाती है। दात्री भरण भी करती है, हनन भी करती है। तो ऐसे ही अंकुश भी इसी तरह से कर सकते हैं ना, हाथी को नियंत्रित करने के लिए जरूरी भी है। और कृषि वाला पक्ष ले रहे तब भी शस्य का भरण मान रहे ना वहाँ पे गुरु जी, भरण करते हैं शस्य का। जब ये चना होता है ना, ये चना चना होता है ना, तो 14 जनवरी से पहले पहले चना काटोगे तो वो खूब बढ़ेगा, 14 जनवरी के बाद काटोगे तो नुकसान होगा। तिथि निश्चित है यार, मतलब संक्रांति की, संक्रांति की बात कह रहा हूँ मैं। संक्रांति से पहले पहले काटना चाहिए, संक्रांति से पहले पहले किसान लोग ऐसे बताते हैं तो वो अच्छा रहता है चने के लिए। संक्रांति के बाद नहीं काटना चाहिए चने को खेत में से, ऊपर से काटते तो उसको तने निकलते, हाँ और बाद में काट देंगे तो फूल आने लगते हैं, फिर वो नुकसान होगा। तो नितोषस्य अपत्यम नैतोषम, नैतोषा युतुर्फरी क्षिप्र हंतारो, शत्रु हंता राजपुत्र की तरह। नितोष शब्द निघंटु में वधार्थक पठित है, नितोषस्य शत्रु हंत वध अर्थ में, तो नैतोष का अर्थ हो गया राजा का पुत्र नैतोष। वध अर्थ में माने गुरु जी क्या अर्थ, जैसे एक भाई का नाम ही सुना था मैंने नितोष, वहाँ गुरुकुल में रेवली में, पता नहीं था फिर मुझे उस समय अर्थ क्या है। जो बुराई को नाश करने वाला है वो नितोष, नितोष। और जो वध अर्थ में है ना, नितराम तुष्ट रहता है वो भी नितोष हो सकता है, फिर उसमें वो मूर्धन्य संतुष्ट रहता है ऐसा होना चाहिए, फिर मूर्धन्य शय को तालव्य शय प्रसोदादित्वाद हो जाएगा, प्रसन्न गुरु जी। हाँ जी, इसमें दोनों ही सकार वाले पढ़े हुए शब्द नितोषते वधकर्मा और नितोषयति, वधकर्मा नितोषते, ठीक है दोनों शय हैं तो फिर ठीक है। और आगे देखिए, नैतोषायु तुर्फरी क्षिप्र हंतारो, उदन्य जायु जेमनु मदेरु, उदन्य जायु इति उदक जेव रत्ने सामुद्रे चांद्रमसेवा। जैसे कोई उदक में पैदा हुआ रत्न होता ना, सामुद्र रत्न या चांद्रमस का अर्थ है चंद्रमा की ज्योत्सना की तरह जो चमचमा रहा हो। हाँ चांद्रमस तो वही ज्योत्सना रत्न होगा। हाँ तो दो हो गए ना, दो तरह के बताए, उदन्य जेव रत्ने सामुद्रे चांद्रमसेवा वा करके दिखाया, सामुद्र रत्न ले लो या चांद्रमस रत्न ले लो, कोई दो होना ज्योत्सना। समुद्र के भी दो रत्न देखने पड़ेंगे कोई, और चंद्रमस संबंधी भी कोई दो, चंद्रमस तो वो वैसे हो गए ना, माने जैसे कि कोई ज्योत्सना रत्न, वो तो एक ही हुआ गुरु जी, फिर नहीं, दो, दो दो दो करो ना, सामुद्र रत्न और चांद्रमस रत्न, मन को जीतने वाला अपनी ओर खींचना। दो अश्वी है इसलिए ये ऐसा द्विवचन में बोलना चाह रहे हैं ना गुरु जी। हाँ द्विवचन में है ना, अश्विनव जेमने जय मने, जेमने का अर्थ कर दिया जय मन वाले, जेमना मदेरुआ आनंद देने वाले, तामे जरायु अजरम मरायु एतत् जरायुजम शरीरम सरदम अजीर्णम, ये तुम्हारा बुढ़ापे से रहित अजरम। वो गुरुजी ये जय मने रत्नों का विशेषण बना रहे हैं, माने वो मन को जीत लेते हैं, प्रीति उत्पन्न करने वाले होते हैं इस रूप में। नहीं जय क्या ये जय मना तो गुरुजी रत्नों का विशेषण बनाया है ना इन्होंने, जल में उत्पन्न दो रत्नों के समान निर्मल निर्मल विजयशील हर्षोत्पादक। निर्मल तो अपनी तरफ से कहेंगे जयमना और मदेरु, विजयशील और हर्षोत्पादक। जय मने माने ये तो उपमा उपमा दी है, उदन्य जायु जयमना मदारु अश्विनव। तो वो उपमान में भी तो घटने चाहिए ना विशेषण गुरुजी, वो जो रत्न है वो जय कराने वाले हैं और प्रसन्नता प्रदान करने, मन को जय देने वाले है ना। रत्न होगा तो आदमी, किसी के पास रत्न हो अरबों रुपए का, फिर देखो उसकी मानसिक स्थिति, तो जय मन वाला तो हो ही जाता है। नहीं गुरु जी ऐसे कोई आवश्यक है, किसी के पास बहुत अच्छा रत्न है तो उसको मन भी मन में प्रसन्नता होती है ना एक चीज से। जय मने शब्द का अर्थ क्या है गुरु जी? जय युक्त मन वाला। ये बना कैसे शब्द जय मने? ये प्रसोदरादित्वात, जय मने से जय मने। विजित अर्थ क्या है इसका? जय मने तो इसका अति परोक्ष वृत्ति है, इसका परोक्ष पर जाओ जय मने, माने जय मन, जय मन वाला, विजयशील मन वाला। विजयशील वाला या जीत लिया है मन को जिसने, ऐसा जो भी गुरु जी विजयशील मन वाला कहेंगे ना तो उसका मन ही विजयशील होगा, वो विजयशील नहीं होगा फिर। अर्थ अंतर नहीं हो रहा है कितना प्रसोदर आदि क्या ये वेद में घटते हैं, लौकिक में भी घटते हैं? लोक में भी शरीर आदि शब्दों में बनाते हैं ना, प्रसोदर शब्द प्रिशत उदरम यस्य, तय का लोप हो गया। तो एतत् जरायुजम शरीरम शरदम शरदम शरदम अजीर्णम हे अश्वियो, वो तू मेरे मरण धर्मा शरीर को अजरम बुढ़ापे से रहित बना दो। शरदम क्यों बोल दिया गुरु जी? शरदम तो देखो एक बार स्कंद स्वामी जी के ये है ही नहीं, अभी आगे बस सीधा चत्वारी वाक परिमिता पदानी पे करेंगे। तो ये शरदम क्यों बोला इन्होंने गुरु जी? एतत् जरायुवम शरीरम शरदम अजीर्णम शरदम अजीर्णम। शरद ऋतु से कुछ जोड़ रहे हैं क्या? हाँ जी। शरम नासम राति ददाती थी शरीरम शरदम, अर्थात शरीर और शरद पर्याय हैं, यूं कह रहे हैं। शरीर और जो शरद शब्द है ना जी, ये पर्यायवाची हैं। कैसे? शरदम मानी शरम नासम राति ददाती, एक जगह राति एक जगह ददाती है। अच्छा जी, रादाने और दात धातु, दोनों धातुओं से रादाने से बनाएंगे ना शरूप पद रहते, शरीर बन गया, और दा धातु से बनाएंगे शरद बन गया। शर शब्द है ना, शरद को भाववाचक बना लिया ना, शरम ददाती गुरु जी राति, तो शर को शरी बन गया प्रसोदरादित्वात, और रह शरीर, और शरम ददाती शरदम शरदम, शरीरम का पर्यायवाची खोला है शरदम। शर माने हिंसा, हिंसा हाँ। को देने वाला होता है ये, नाश होने वाला है ना, देने वाला अर्थ कहाँ गया गुरुजी? फिर राति ददाती का हिंसा को देने वाला अर्थ निकलेगा। हाँ तो शरीर नाश होने वाला है ना, नाश होने वाला अलग अर्थ होता है गुरुजी, और हिंसा इतना थोड़ा बहुत कर लिया करो ना। शरीर को जब कष्ट होता है तो आत्मा दुखी होता है, इसलिए शरीर तो हिंसा देने वाला है। शरम नाशम राति ददाती, नाश को दे रहा है ना शरीर, नाश को दे रहा है, नाश को प्राप्त हो रहा है। और गुरु जी ये कैसी प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र में? शरीर तो जीर्ण होना ही है, होगा ही, उसको कह रहे हैं कि शरीर को अजर कर दो। शरीर माने शरीर अजर होने की संभावना है वेद में जो कहते हैं, वो तो सब बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं ना गुरु जी? अचर जी उत्तर देंगे, अति स्तुति चल रही, अति स्तुति चल रही है अचर जी। अजीर्ण मतलब गुरु जी इतना ही कह रहे हैं कि असमय में अजीर्ण ना हो। ये तो नहीं, भी जो ऐसा भी तो इसलिए बोल रही है शायद कि इसलिए ऐसा कहा जाता होगा कि शरीर तो कभी जीर्ण ही नहीं होगा, ऐसा कहा जाता हो उसके ऊपर आप ऐसा कहा जाता नहीं आचार्य जी, मैं संभावना में पूछ रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा सीधे सीधे तो ये अर्थ निकल रहा है कि शरीर को अजर कर दो, तो क्या शरीर के अजर होने की संभावना देख रहे हैं क्या कि शरीर अजर हो सकता है कभी, ऐसी स्थिति आ सकती है शरीरों का विकास होते होते, विकास होते होते, वो श्री अरविंद जी के उस पर जा रही कि विकास होते होते कभी शरीर ऐसा भी हो जाएगा कि ये मरेगा ही नहीं है? आशावादी अच्छी जी, ये कह रहे हैं ना हम कैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं, ये कैसा देख रहे हैं, ये तो शरीर को अजर करने के लिए कह ही रहे हैं स्पष्ट ऐसा है। शरदा मतलब जैसे सो ऐसा में करते शरीर का ये व्याख्या कर तो शरम नाशम राति ददाति शरीरम शरदम ऐसे देख रहे हैं, ये तो असमय। तो आगे चलते हैं सोम अथेसा सोमस्य, सोम की ये अतिस्तुति चलेगी अब। तरत संबंधी धावती धारा सुतस्य अंधसा तरत संबंधी धावती, हाँ जी परफरी का बताया था दिया है ना फाड़ने वाला, इसमें दिया है ना इन्होंने चंद्रमणि जी ने, दुष्टों को शीघ्र नष्ट करने वाला तुरफरी और फाड़ने वाला परफरी। जी जी, तो ये इसमें हमारे को ना अश्विनों की अश्विनों का कौन सा स्वरूप ले सकते हैं, ब्रह्मनि जी ने कुछ खोला है अश्विनी के किस स्वरूप को इन्होंने वर्णन किया है इस सूक्त में, वो तो कंबोज जी तो आत्मा परमात्मा ले रहे हैं और प्राण अपान और क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए, शिण्य जर भरी तुरफरी तु नैतोषेव तुरफरी परफरी का उदन्य जेव जेमना में देरु तामे जरायो जरम मरायु। नितोष कहते हैं वध अर्थ वाला, शत्रुहंता सामान्य शब्द है शत्रुहंता, नितोष का अपत्य नैतोष होगा ना तो और ज्यादा शत्रुहंता, अपत्य अर्थ में उसके प्रकर्ष को बता देते हैं। शल्य चिकित्सा का विधान इसमें अश्विनी कुमारों के लिए, जो वो दांत निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, हड्डी जोड़ते हैं तो काट के तोड़ते हैं और ऐसे चीरते हैं जैसे कि शत्रु चीरता हो फाड़ता हो, पूरे मन इसकी लगानी पड़ेगी पूरे सूक्त में। अश्विनी कुमार का है ना जी, एक रूप बताया जा रहा है, अति स्थिति ये है कि वो अश्विनी कुमार का वेद में आता है ना, उन्होंने पिशिंगला के पैर जोड़ दिए थे और उसका हाथ लगा दिया था इत्यादि कुछ वर्णन आता है ना जी, कृत्रिम अंगों को लगा दिया। तो शल्य चिकित्सा में शत्रुवती व्यवहार होता है, शत्रुवती चीरफाड़ होती है, शत्रुवत जो कह रहा है ये अति स्तुति है कि शत्रुओं जैसा करते हैं, वास्तव में शत्रु नहीं होते लेकिन हमारे को अजर करने। यहाँ पर इन्होंने चंद्रमणि जी ने द्यावा पृथ्वी के स्वामी अश्वि जगदीश्वर को ले लिया, ये पूरा मंत्र इस प्रसंग में कैसे अर्थ करते हैं बेशक लेते हुए कम से कम मंत्र का पूरा मंत्र, तो जैसे दराती काटती फाटती है ना, द्यावा पृथ्वी का स्वामी जगदीश्वर उसकी जो ये शक्तियां है ना भरता और हंता, भरता भी है हंता भी है, जर फरी तुर फरी तु और वो नैतोषाय तुर फरी पर फरी का, सारे सूक्त में ही आपको मैंने अभी दिखाया ना, सारे सूक्त में ही शब्द थोड़े से एकदम बड़े अच्छे अच्छे शब्द से सुनने में लगते हैं, थोड़े से एकदम अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे शब्द सुनने को लगते हैं ना। हम ध्यान रखना चाहिए, वैसे आचार्य जी ठीक कह रहे हैं, बोलते समय नहीं, भावपूर्ण भाषा है ना जी। यंगलुगंत नहीं तो उसमें कुछ विशेष होना चाहिए गुरु जी, जैसे स्त्रीनी पता है हमें, उदन्य पता है, वैसे ही नहीं तो उसमें कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं बस क्या पता नहीं चला ना, अब ये आजकल आउट ऑफ वो हो गया, आउट ऑफ प्रयोग। गुरु जी परंपरा से परंपरा छूट गई। इस मंत्र में एक व्याख्या जो मिल रही है उसमें ये एक भेद है कि पहले पंक्ति लिख रहे हैं, उसके बाद फिर उसमें से पंक्ति में से एक शब्द को पकड़ के उसका अर्थ बता रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। मतलब पंक्ति भी लिख रहे हैं एक, वो फिर शब्द लिख रहे हैं, उसके बाद उसका अर्थ भी बता रहे हैं। जैसे ये बीच में तीसरी पंक्ति में गुरु जी, नहीं तो सेवा तुरफरी परफरी का, अभी नितोषस्य अपत्यम नैतोषम, फिर नैतोषेव तुरफरी क्षिप्र हंतारो। शैली भेद से आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये, मैं पूछना चाह रहा हूँ किस मतलब ये किस तरह का, तो नया ही एक तरह से मिला ये। हाँ, इससे ये संकेत मिल रहा है कि ये शैली भेद से बाद में परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया, किसी ने पूर्ति की है इसकी। और दुर्गाचार्य स्कंद स्वामी दोनों ने शायद इसकी व्याख्या नहीं की है, दुर्गाचार्य का तो इसमें मिल ही नहीं रहा। सोम पर आ जाओ, तरत से मंदी धावती, मंदी मानी जो स्तोता है ना, सोम की स्तुति करता है वो मंदी कहलाता है, स तरत वो सब पापों को तैर जाता है, तरत तरती से पापम, पापम ये अध्यार कर रहे हैं, सर्वम तरती से पापम सर्वम अध्यार कर रहे हैं, मंदी यह स्तोति, मंदी का अर्थ कर रहे हैं, यह स्तोति धावती गच्छति ऊर्ध्वं गतिम, गच्छति धावती का अर्थ है दौड़ता है ऊपर की तरफ, धारासुतस्य अंधस धारया अभिसुतस्य सोमस्य मंत्रपूतस्य वाचा स्तुतस्य, सुतस्य अंधस धारा निचोड़े हुए वेदवाणी से स्तुति किए हुए आनंद रस सोम की धारा से उर्दुगति को पाता है। धारा जो है धारायार्थ में है, अभिसुतस्य का अर्थ होगा मंत्रपूतस्य वाचा स्तुतस्य, ये सारे अर्थ खोलते जा रहे हैं। जैसे अभिसुतस्य है धारया अभिसुतस्य का अर्थ किया, सोमस्य मंत्रपूतस्य वाचा स्तुतस्य, मंत्रपूतस्य और वाचा स्तुतस्य पर्याय शब्द बता रहे हैं, और धारा का अर्थ धारिया कर धाराया कर दिया, सोम की धारा के द्वारा, सोम की जो धारा है अभिशुत सोम मंत्रपूत वाणी से स्तुत किया गया आनंद रस पुरुष। गुरु जी इसका दो अर्थ ले रहे हैं क्या, कुल मंत्रपूत सोम की धारा से ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, या स्तुति वाणी रूपी जो धारा है उससे ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, ऐसे दो अर्थ ले रहे हैं? प्रभु की धाराएं योगी के आत्मा में चलती है तब वह मुक्त हो जाता है। हाँ भावनाएं जो एरोप्लेन में बैठ करके उड़ते हैं वो वाली, नहीं सही है। हाँ तो उस पर जोर देना चाह रहे हैं ना, पापों को तर जाता है मंदी धावती ऊपर की तरफ उठता है, धारा सुतस्य अंधसा, नोट 58 धारा सुतस्य अंधसा, अंधसा माने सोम, अभिसुत जो सोम है, सोम की अभिसुत सोम की, अंध कहते सोम को, निचोड़े हुए सोम की धारा से, नोट नहीं मैं ये कर रहा हूँ, अंधस सोम को कहते हैं, अभिशुद्ध का अर्थ है निचोड़ा हुआ, निचोड़ ये सोम की धारा से। धारा वांग नाम राम में पड़ा हुआ है, वांग नाम में धारा। तो वाचा फिर अर्थ कर दिया। गुरु जी ये जो स्तुति करता है उसके लिए ऐसे बता रहे हैं ना, वो सारे पापों से तर जाता है। जी तो कैसे तर जाता है? स्तुति करके देख लो कैसे तरेगा, वो तो स्पष्ट है। स्तुति करेंगे तो उसके प्रति हमारा लगाव होगा, दिमाग बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। ये हर मंत्र में तरत संबंधी धावती है जी, चार ही मंत्र हैं, निकाल के देखो एक बार। हाँ तो ठीक ठीक वाली में ही कहेंगे। वेद वेद का मंत्र निकाल सकते हैं आप, 58 खोलते ही नहीं खुलता आपका, आप पुस्तक खोलते ही मंत्र नहीं खुलता आप, क्या बात आपका आपका खुला तो ऐसा तो पहले ही बात निर्णय हो चुकी है कि कई बार खुलता है कई बार नहीं खुलता है। कभी कभी खुलता है, बहुत बार नहीं खुलता है। कभी कभी खुल जाता है कभी नहीं, ये तो समान हो गया, कभी कभी खुलता है कभी कभी नहीं खुलता है, इसमें तो दोनों जगह समानता आ गई। जी मतलब कम खुलता है ज्यादा नहीं खुलता है, बहुत बार नहीं खुलता है। हाँ। जी अधिक बार नहीं खुलता है, कभी कभी खुल जाता है। गुरु जी केवल स्तुति से बदलता नहीं है ना, केवल स्तुति से पाप तो दूर नहीं होते, केवल स्तुति से क्यों नहीं होंगे, कैसे होंगे गुरु जी? उसकी एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है उसका, स्तुति करेंगे, स्तुति करने से हमारा मन शुद्ध होता जाता है, उसमें रंगता जाता है, रंगता जाता है, रंग जाता है बस। वो कितने सारे लोग स्तुति नहीं करते, उनकी स्तुति में गड़बड़ है, ये नहीं हो रहा है। तो कर्म करें, अग्नि जलाएं और गर्मी ना मिले तो सब लोग अग्नि जल नहीं रही है। फिर तो सारा दिन बैठ के स्तुति ही करते रहे, एक सेकंड की भी आपके आपको कर देगी, सारे दिन की बात छोड़ो। नहीं कोई कर्म ना करें लगे, आपका पूरा अस्तित्व जो है ना उसके लिए मांग होनी चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए स्तुति में। मांग की ही करेंगे प्रयास, के वो मांग बने और वो स्तुति ही करते ना। तो अब इसमें देखिए, तरत से मंदी धावती धारा सुतस्य अंधसा, धारा सवन की वे सोम की, अंधस सोम को कहते ही मैंने बताया ना। तो भक्ति रस की प्रवाहित होती हुई धारा उपासक को भव सागर से पार करती हुई उसके पापों को धो डालती है। वो स्तुति को आप इतना हल्का ले रहे हैं, स्तुति स्तुति का अर्थ होता है स्वामी शरणानंद जी महाराज के शब्दों में मैं बोलता हूं, स्तुति का अर्थ है किसी की महिमा को अंदर बिठा लेना, स्वीकार कर लेना, उसकी महिमा को अपने हृदय में बिठा लेना। अब ऐसा होने पर क्या होगा घटित देख लीजिए, हैं? तो स्तुति का परिणाम है उपासना, स्तुति का परिणाम तो उपासना ही, स्तुति का अंतिम छोर तो उपासना ही है, और क्या है? स्तुति चलते चलते कहां पहुंचेगी, उपासना में ही पहुंचेगी। जी मंदी के तो मदी धातु के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, मदी हर्षे नहीं, मदी हर्षे नहीं, मदी स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, अच्छा वो वाला, इतने सारे अर्थ हैं इसके। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार पकड़ लेंगे, कोई स्तुति को पकड़ लेगा, कोई मद को पकड़ लेगा, मोद को पकड़ लेगा, कोई स्वप्न को पकड़ लेगा, कोई गति को पकड़ लेगा, और पाप से तर जाएगा। स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबन अंबु आपको पकड़ लेगा, क्या है है ना जी? और स्वप्न में चला जाता है ना, वो पाप से तो बच ही जाता है नहीं, वो स्थिति ना स्वप्न इसमें हर मैंने इसलिए खुलवाया कि हर एक मंत्र के ये अंतिम चरण तरत से मंदी धावती है, उस्त्रा वेद वसुना मर्तस्य देवी अवस, उस्त्रा मानी प्रकाश माना, वेद जानती है वसुनाम धनु को, जानती है मनुष्य के देवी अवसा दिव्य संरक्षण को, उस्त्रा भक्तिरस रूपी सोम की वो प्रकाश माना धारा, उस्त्रा गाय होती पर यहां तो प्रकाश माना, जानती है धनु को वसुनाम, ज्ञान रश्मि को लाने वाली पवित्र धारा लौकिक अलौकिक धनों को देना चाहती है, जानती है, उस्त्रा वेद वसुनाम मर्तस्य देवी अवसा, देवी अवसा अलग अलग पद हैं, देवी देवी मानी दिव्या और अवसा मानी संरक्षण को जानती है, वसुनाम मर्तस्य अवसह देवी उस्त्रा, ये दिव्य उषा ऐसे अर्थ निकलेगा, जो दिव्य उस्त्रा है वो वसुना मर्तस्य अवसा वेद, ऐसा अर्थ निकलेगा। मनुष्यों के वसुओं की रक्षा को जानती है, प्रकाश माना जो उस्त्रा है, भक्ति रस रूपी सोम की वो प्रकाश माना उस्त्रा जानती है, वेद और अवसा अवसर रक्षा संरक्षण को उसको भी जानती है। हाँ उसको भी जानती है, मर्तस्य वसुनाम अवसा ऐसे अर्थ निकलेगा, मनुष्य के जो वसु हैं धन है और उनके संरक्षण है ना, उनके उपायों को जानती है वो उस्त्रा। ध्वस्त्रयो पुरु शंत्यो आसहस्राणि दद्महे तरत्स मंदी धावती, और ये ध्वस्त्रयो का अर्थ है विकारों को ध्वस्त करने वालों से, और पुरुषंत्योह का अर्थ है बहुत अधिक देने वालों से, क्या करते हैं आसहस्राणी ददमये, ये हम लोग क्या करें, ये कौन सी ऋचा होगी अच्छा जी, ददमये आ गया, देवता नहीं बोल रहा है ना यहां, तो इसलिए फिर यहां तो परोक्ष कृति बोलेंगे ना, ध्वस्त्रयो पुरुषंत्यो, ध्वस्त्रयो का अर्थ है इसमें कोई देवता तो है नहीं जी, पवमान सोम देवता है ना, वैसे तो है पर ध्वस्त्रयो पुरुषंत्यो, विकारों को ध्वस्त करने वाला आत्मा परमात्मा जो है वो काम क्रोध लोभ आदि विकारों को ध्वस्त कर डालने वाले हैं, ध्वस्त्रयो पुरुषंत्यो, इन दोनों से ये दो है ना, ध्वस्त्रयो पुरुषंत्यो द्विवचन में रूप है आत्मा परमात्मा, अश्विनों का अर्थ ये ठीक जम रहा है चाचा जी, आत्मा परमात्मा जैसे करते हैं ये, माने एक तरफ हमारी अभीप्सा और उसकी कृपा, आत्मा की तो अभीप्सा और उसकी कृपा, ये भी एक वो आप वो विचार कर रहे हैं ना उसमें कि परमात्मा की कृपा किस रूप में काम करती है। हाँ जी एक बिंदु जी, परमात्मा की कृपा जो है नहीं, परमात्मा हमें कर्मफल कैसे देता है, कैसे कैसे देता है, हाँ एक वो कृपा का भी है अभिध्यान मात्रेण वाला, हाँ वो एक अलग विषय है, अनुग्रह परमात्मा कैसे अनुग्रह कर देता है हमारे को अचानक, जितना जितना हमारी अभिप्सा तेज होती जाती है तो स्वाभाविक रूप से वो घटित होता है उसकी कृपा भी, वो उसका उदाहरण जैसे कि वो वहां वो उस तरह ही प्रस्तुत करना है कि भी मेरे को ऐसा लगा कि यहां इस जगह मेरे को परमात्मा की कृपा हुई, उसके उदाहरण देना है, वो कथन तो खैर है ही करता है, वहां तो अभिध्यान मात्रेण का अर्थ ये करते हैं कि परमात्मा कहता है कि इसका अभिमत हो, उसके संकल्प मात्र से उसका उद्धार हो जाता है तो किसी का हुआ वो प्रस्तुत करेंगे वो लोग कि भाई मेरे को ऐसा ये लोग करेंगे जो बताने वाले हैं, हाँ जो बताने जो प्रस्तुत करेंगे अपने अनुभव, हाँ अपने अनुभव या किसी दूसरे के अपने अपने अपने, उसमें यही प्रश्न यही है कि क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कभी, कैसे हुआ, ये स्थितियां कैसे बनती हैं, अपना बताना। कोई अड़चन थी वो हट गई है, कोई भी छोटी बड़ी कुछ भी ऐसे छोटी बड़ी भी, कोई भी छोटी बड़ी भी बता सकते। अड़चन अटकाव जो है ना जीवन में, वो रिमूव हो गया कृपा से। और अपनी स्थिति आदमी देखे, मैं क्या था क्या हो गया, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा है ना उसमें अपने कल्याण मार्ग के पथिक में, कि हे ऋषि मैं जब तुम्हारा ध्यान करता हूं तो अपने को पाता हूं, मैं क्या था क्या हो गया, ऐसे ऐसे। तो ये बताना होगा ना कि ये ईश्वर की कृपा है। हाँ, तो दूसरा कहेंगे कि भैया आपका यहाँ पुरुषार्थ है, यहाँ की ये किसी और का हो गया। परमात्मा की कृपा जो विशेष है उसका कैसे विभाजन हो गया, ये परमात्मा की कृपा है, और कैसे हमने निर्णय किया कि ये उसी की है। भौतिक जगत में तो जितना पुरुषार्थ है जितना हम करते हैं मिल जाता है, जो ये आध्यात्मिक रूप से जो हमारा ज्ञान का निवारण है ना, उस रूप में भगवान की कृपा माननी होगी। आध्यात्मिक जगत में जो हमारी वृत्तियां चेंज हो जाती हैं, हमारे संस्कार बदलते हैं, हमारे उसके लिए भी कह सकते हैं जी कि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो मानसिक यत्न चल रहा है, उससे हो रहा है। दो शक्तियां तो मिलनी चाहिए ना, अकेली नहीं होती ना वो। अरविंद का पहला ही वाक्य माता पुस्तक का, कि दो शक्तियां जब मिलती हैं तो वो महान और दुरूह कार्य सिद्ध हो जाता है जो हमारी अभिप्सा का विषय बना हुआ है। तो हमारी ओर से अभंग अभिप्सा, दृढ़ और अभंग अभिप्सा, और उसकी तरफ से कृपा। और फिर पूरा वर्णन किया है पहले अध्याय में कि उसकी कृपा कैसे काम करती है। तो कहते हैं अज्ञान की स्थिति में वो कृपा काम नहीं करती है, वो नीचे उतरती नहीं है अज्ञान की स्थिति में। तो वे प्रकृति पुरुष हुए नहीं, परमात्मा तो कृपा की तरफ से परमात्मा है, और हमारी तरफ से जो है हम जीवगण हैं। तो हम तो प्रकृति वाले हुए ना जी, मानी हम जो जीवगण हैं, हम जो जीवगण मानी जो इच्छा कर रहे हैं, अभिप्सा कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से दृढ़ और अभंग अभिप्सा, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, ऐसी जो दृढ़ और अभंग अभिप्सा। और ये दृढ़ और अभंग अभिप्सा में बीच बीच में हम असत्य को बीच में ना आने दें, जो हमारा ज्ञान है उसके अनुसार असत्य को बीच में आने ना दें। पूरा उन्होंने उदाहरण दिया है कि ऐसा तुम्हारा समर्पण होना चाहिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ तो अभिप्सा कर रहे हो, दूसरी तरफ अज्ञान को द्वार खोल रहे हो, गेट खोल रहे हो, आने दो कोई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो ध्वस्त रहो पुरुषंत्यो, विकारों को ध्वस्त करने वाले वालों से और बहुत अधिक देने वालों से, पुरुषंत्य बहुत अधिक देने वालों से हजारों ऐश्वर्यों का आदान करते हैं हम, आसहस्राणी दद्मये। ये दो द्विवचन में कहा, आत्मा परमात्मा काम क्रोध लोभ आदि विकारों को ध्वस्त करने वाले हैं, और इन दोनों से हम असंख्य ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। आसस्त्राणी दद्महे तरत से मंदी धावती आययो त्रिंशतम तना सहस्राणी च दद्महे। जिन दो से आययो हो त्रिंशतम तना 30 विस्तृत ऐश्वर्यों को, तना मानी विस्तृत, सहस्राणी और हजारों धनों को हम प्राप्त करते हैं। 30 ही गिना दिए इन्होंने तो, अब 30 पर तो सब अपना अपना एरोप्लेन दौड़ाएंगे, संख्या 30 कर दी ना तो सब अपना अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे। 30 क्या हो सकते हैं, त्रिंशतम तना सहस्राणी च दद्मये, और हजारों धनों को प्राप्त करते हैं हम, तरत से मंदी धावती। काम क्रोध आदि विकारों को ध्वस्त कर डालने वाले और बहुत अधिक देने वाले जिन आत्मा परमात्मा से हम 30 प्रकार के विशाल ऐश्वर्यों को और हजारों प्रकार के विविध धनों को प्राप्त करते हैं, तथा अन्य देवों को समर्पित किया जाने वाला हर्षोल्लास को उत्पन्न करने वाला भक्ति रस रूपी सोम, तरत संबंधी धावती। अगला आ जाता है अथ ईसा यज्ञ से चत्वारि श्रृंगा त्रयोश्च पादा द्वे शीर से, व्याकरण में भी आता है ना, व्याकरण में व्याकरण के ऊपर घटाया, इन्होंने यज्ञ पर घटाया। चत्वारि श्रृंगा वेदा वायते युक्ता, चार सिंह क्या हैं? ऋग्यजु साम अथर्व त्रयोस्य पादा, तीन सवन इसके तीन पाद हैं जी, तीन सवन है ना, प्रातः सवन मध्यम दिन सवन जीवन का, वसंत ग्रीष्म और वृद्धावस्था। हैं? हैं? माने जीवन के तीन रूप है ना, एक तो प्रारंभ, एक हमारा बीच का काल है और एक वृद्ध काल है। वो बोलना नहीं आया। द्वे सिर से तीन लोक लिखा है, द्वे सिर से तीन लोक कहा, सवन लिखा है, तीन पाद हैं, तीन लोक, द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष है, यज्ञ में। और देखिए द्वे सिर से प्रायणीय उदनीय उदयनीय सृष्टि और प्रलय, ये दो इसके सिर हैं। ये यज्ञ में जो है प्रायणीय और उदयनीय होते होंगे ना कुछ, माने प्रारंभ और अंत, अवभ्रत स्नान उदयनीय में गिनते हैं। वो छूट रहा है चंद्रमणि जी का, प्रायणीयोदनीय सप्त हस्ता से सात छंद हैं, त्रिधा बद्धा त्रेधा बद्धा मंत्र ब्राह्मण कल्पई, तीन जगह मंत्र से ब्राह्मण से और जो कल्प ग्रंथ है इनसे बंधा हुआ है। वृषभो रोरवीति रोरवणमस्य सवन क्रमेण ऋग भी यजुर भी साम भी। वृषभ जो है शब्द कर रहा है सवन क्रम में, ऋग भी यजुर भी साम भी, यदेनम ऋग भी संसंति यजुर भी यजंती साम भी स्तुवंती। अच्छा ऋग मंत्रों से तो संसन होता है, यजुर से यजन होता है, साम से स्तवन होता है ना, संसन तो स्तुति। ऋग भी संसंति और स्तवन और संसन में क्या अंतर पड़ेगा, प्रशंसा करना और इससे स्तवन करना। हाँ तो स्तोम और शस्त्र में क्या अंतर है, स्तोत्र और शस्त्र सामवेद और ऋग्वेद के मंत्र। हाँ वो तो हो गया, पर वैसे शब्दार्थ आर्थिक दृष्टि से संसन में क्या भेद रहेगा स्तवन से, मंत्र तो हो गया ठीक है, कि ऋग्वेद के मंत्रों संसन ऐसे मान लिया जी, स्तवन का अर्थ उपासना और संसन का मतलब स्तुति। हाँ अब इसका अर्थ मुझे अभी देखना पड़ेगा, एक शस्त्र की परिभाषा होती है अप्रगीत साध्य गुणी निष्ठ गुणाभिधान, ये शस्त्र के लेकर क्या अप्रगीत साध्य गुणी निष्ठ गुणाभिधान, साध्य निष्ठ गुणी गुणाभिधान अप्रगीतम जो गाया न जाए, जो गाया जाएगा वो साम हो जाएगा नहीं शास्त्र। हाँ तो शस्त्र जो है साम, वहां प्रगीत है यहाँ अप्रगीत है, माने साम तो प्रगीत होगा और शस्त्र जो है अप्रगीत होगा, ये कह रहे हैं ना। हाँ, ऐसे ही कह रहा होगा, अब तो परिभाषा नहीं परिभाषा, वो तो गुणीनिष्ठ गुणाभिधान तो होता ही है, गुणी में स्थित गुणों का यानी यथार्थ कथन होना चाहिए और एक गा करके एक बिना गा करके, तो स्तुति तो मतलब वही होता है ना। साध्य निष्ठ क्यों का, जिसको हमें सिद्ध करना है देवता वगैरह जिसको भी, गुणीनिष्ठ गुणाभिधान मतलब यथार्थ कथन होना चाहिए, काल्पनिक नहीं, और जिसको अतिस्तवन नहीं जी यथार्थ होना चाहिए, अतिस्तवन को यथार्थ कथन नहीं कहेंगे, वो कवियों का आनंद है ना जी, जो भाव में कवियों में जो है वो एक अलग आनंद है, उसकी भी सामर्थ्य परमात्मा ने दी है हमें। नहीं पर इसको मिथ्या कथन तो नहीं कहेंगे ना, नहीं ये तो सबको पता है ना कि ये तो कवियों की भाषा है, तो कवियों से फिर वो हो जाएगा ना, भाषा में उसमें मिथ्यात्व की बात ही नहीं आती ना जी। हम मान करके चलते हैं कि यहां सत्य और मिथ्या का विवेचन ही नहीं करना है, ये उससे ऊपर की बात है, अलग बात है ये। अब कभी कुछ भी बोल रहा है, नदियों को बोल रहा है, नदियों के संवाद करा रहा है, अब पता है कि तो कहानियां हैं प्रतीक रूप। हाँ, उनके आधार पर, भाषा के आधार पर सिद्धांत नहीं निकाले जा सकते, आनंद ले सकते हैं उसका इतने तक ठीक है। उन वाक्यों को, अति स्तुतियों को और भाव प्रधान कवियों के वाक्यों से कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। उस समय में कभी नदियां बोलती थी और कभी पर्वत बोलते थे और वृक्ष बोलते थे, माने उससे शिक्षा तो ले सकते हैं, यूं कह रहे हैं शब्द से उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। शब्द से व्याख्या नहीं, वो सिद्धांत, वो दार्शनिक दार्शनिक बुद्धि की, उस तर्क बुद्धि की कसौटी में नहीं कसना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। बस बस, हाँ बहुत जगह हुआ ना यही, तो दिक्कत तो यही है ना, हम उसको जू का तू करने लगते हैं, हम उसको काव्य न समझ करके उनको यथार्थ समझ लेते हैं, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है, विपरीत अर्थ आएगा ही। महो देवा इत्यस्य ही महान देवा यदि यज्ञा मर्त्यान आविवेश इत्यस्य मनुष्यान आविशति यजनाय। ये यज्ञ मनुष्यों में यजन के लिए प्रविष्ट हुआ हुआ है। रो रवणम अस्य, इस यज्ञ का रो रवण है सवन क्रम से, जैसे ऋग्भीर यजुंती ऋग्भीर यजुर्भी साम भी, ये तीनों के द्वारा जो इसका शब्द मंत्र पाठ होता है ना, संसन होता है, यजन होता है और ये होता है स्तोत्र होता है। इसमें ये त्रिथाबद्ध त्रेथाबद्ध हो, फिर मंत्र ब्राह्मण कल्पई, ये तीन अलग अलग, ये तीन चीजें दी हैं इन्होंने। तो मंत्र को और ब्राह्मण को अलग बताया इन्होंने, और कल्प, कल्प को भी नहीं, कल्प क्या है, कल्प तो फिर वही है जो श्रोत सूत्र, एक तो श्रोत सूत्र आ जाता है। इसमें क्या है जी की इसमें आयुर्देश्वर रत्नमाला में महर्षि ने कल्प की व्याख्या के अंदर ऐतरेय आदि ब्राह्मण शब्द लिखा है, और उसमें कल्प शब्द भी लिखा है, नाराशंस लिखा है, पुराण भी लिखा है उसको, ये शब्द वहां पर आए हैं। तो कल्प शब्द से ब्राह्मणों को लेना चाहिए, ऐसी एक विचारधारा है, ब्राह्मणों को मूल वास्तव में ब्राह्मण ही है कल्प। इस वचन से ये लगता है कि कल्प ब्राह्मण से भिन्न है, ब्राह्मण को कल्प नहीं कहना है, इससे ये प्रतीत हो रहा है। और फिर ये भी मानते हैं कि ये जो उपांग है यानी दर्शन है, ये किसके अंग तो हैं, ये छह, इनमें से किसके ये उपांग है, किससे संबद्ध है दर्शन, तो कुछ तो एक एक से लगाते हैं, कल्पना करते हैं, कुछ कल्प के साथ में जोड़ते हैं कि ये कल्प के ही उपांग हो सकते हैं दर्शन, बाकी और किसी के नहीं, और वो कल्प है ब्राह्मण ग्रंथ। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, बाकी में कहीं तो घटेगा नहीं ये दर्शनों का संबंध, जुड़ेगा तो कल्प के साथ ही जुड़ेगा। निरुक्त के साथ नहीं घट सकता, निरुक्त के साथ भी नहीं घटेगा, दर्शनों को किसको घटाएंगे निरुक्त के साथ, ये तो व्याकरण जैसा ही है तो दूसरे ढंग से, तो कल्प के साथ तो व्याकरण के साथ भी नहीं कर सकते, व्याकरण के साथ भी दर्शन नहीं जुड़ेगा ना जी, कल्प के साथ में जोड़ते हैं, और कल्प समझ में नहीं आया तो दर्शन भी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए बिना ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़े दर्शन पढ़ते हैं तो उचित नहीं है, वो केवल शब्द शब्द पे जा रहे हैं, वास्तविक अर्थ का पता ही नहीं है। इन्होंने दिया है नीचे नौवें खंड में, आगे नौवें खंड में मंत्र कल्पो ब्राह्मणम चतुर्थी व्यावहारिकी याज्ञिका ऋचो यजुन सामानी चतुर्थी व्यावहारिकी नैरुक्ता, मतलब वहां भी कल्प को अलग करके दिखाया है, आगे जो है ना आ रहा है तो वहां पर मंत्र कल्प ब्राह्मणम चतुर्थी व्यावहारिकी चार ये जो आगे आ रहा है अभी पढ़ लेंगे। तस्य उत्तरा भूये से निर्वचना है, इन्होंने चंद्रमणि जी ने तो अलग ढंग से किया, ब्राह्मण का मतलब साम किया है और कल्प का मतलब यजु किया है, खंडन किया है इन्होंने कि भाई ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ये नीचे लिखा है, इधर ऊपर लिखा है। कल का शब्दार्थ क्रिया प्रधान है और यजु भी क्रिया खंड को कांड को बताता है। ब्राह्मण इदम प्राप्ति साधनम ब्राह्मणम साम, ब्राह्मण ब्राह्मणे इदम प्राप्ति साधनम, अतः ऋचाओं से इस प्रभु की स्तुति करते हैं, यजु से प्रार्थना करते हैं और साम मंत्रों से उपासना करते हैं। 763 पेज पर याज्ञिक जिन्हें मंत्र कल्प ब्राह्मण कहते हैं उन्हें ही नैरुक्त ऋक यजु साम कहते हैं। याज्ञिक लोग जिनको मंत्र कल्प ब्राह्मण कहते हैं ना, नैरुक्त उनको ऋक यजु साम कहते हैं। एवं पता लगा कि यहां ब्राह्मण शब्द ग्रंथों का वाचक नहीं प्रत्युत साम का वाचक है। इसी प्रकार ये कल्प कैसे, ये कैसे हो गया जी, ये क्या तर्क दे दिया इन्होंने, ये नवे खंड में जो बता रहे हैं अभी आ रहा है, आगे आ रहा है। ये तो इससे ये कहां से तो हो गया कि मंत्र कल्प और ब्राह्मण और ऋक यजु साम ये एक ही हैं। याज्ञिक लोग मंत्र कल्प ब्राह्मण और चतुर्थी व्यावहारिक इन चार को मानते हैं, चतवारी वाक, और याज्ञिक लोग ऋक यजु साम और व्यावहारिक को मानते हैं। तो इसका ये का मतलब हो गया कि मंत्र कल्प और ब्राह्मण का मतलब ऋक यजु साम है। गुरु जी मंत्र कल्प, हाँ गुरु जी ये जो व्याख्या कर रहे हैं चत्वारी श्रृंगार त्रयोदश पादा जो यहाँ पे त्रिधा बद्धों को खोले हैं मंत्र ब्राह्मण कल्प ही वृषभो रो रवीति इनसे युक्त हुआ वृषभ रोता है, वो कब रोता तो उसका रो रवणम अस्य सवन क्रमेण ऋग भी यजु भी साम भी, इससे शायद अर्थ संगति लगा रहे हो। रोता है मत बोलो, शब्द करता है, गर्जना करता है। तो इससे शायद अर्थ संगति ये लगा रहे होंगे जो यहाँ पे बाद में ये ऋग भी यजु भी साम भी खोले हैं। वो तो बात चर्चा इतनी चल रही थी कि ये जो मंत्र ब्राह्मण कल्प में कल्प का क्या लेना है, बाकी और तो ठीक ही है। ये प्रमाण नीति है, यानी तो यही प्रस्तुत कर देते, ये फिर भी प्रबल था। यज्ञो वही विष्णु, ब्राह्मण वचन के अनुसार विष्णु भी यज्ञवाची है। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदते पदम, विष्णु का विचक्रमण है, विष्णु ने तीन प्रकार से पैर रखे सत्व रजस तमस के रूप में, त्रेधा निदते पदम। एक ये भी व्याख्या होती है द्विलोक अंतरिक्ष लोक पृथ्वी लोक, त्रेधा निदते पदम माने सत्व रजतम के रूप में। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, क्या इसी प्रकार ये जो तीन अर्थ किए ना जी इन्होंने, ऋग्भेर यजुभेर सामभि मंत्र ब्राह्मण कल्प, इसका ठीक है। इन्होंने ऊपर उल्लेख करके फिर वो उदाहरण दे दिया इन्होंने प्रमाण पुष्टि के लिए। यश कर रहे प्रसिद्ध ज्ञापन के लिए मंत्र ब्राह्मण कल्प का उल्लेख करके उसका अर्थ ऋग भी यजुर भी साम भी किया है। तस्सुतरा भूयसे निर्वचना है, स्वर्यंतो नापेक्षन्ते आद्याम रोहन्ति रोदसी यज्ञम वे विश्वतो उदारम सुविद्वांसो विते निरे। यज्ञ का एक मंत्र और दिया जा रहा है, स्वर्यंत स्वर्गच्छन्त ई जाना ने नेक्षन्ते, ये विद्वांसा संति उत्तम विद्वान योगी लोग है ना, विश्वतोधारम यज्ञम सब ओर से सबका धारण करने वाला, विश्वतोधार जो यज्ञ है सब तरफ से सबका धारण करने वाला जो यज्ञ है सर्वतोधारम का है विश्वतोधारम। सुविद्वांसा विते निरे अपने अंदर और बाहर विशेषतया विस्तार करते हैं, विते निरे फैलाते हैं यज्ञ, उसका यज्ञम ये विश्वतोधारम सर्वतोधारम यज्ञम परमेश्वर को फैलाते हैं। स्वर्यंत न अपेक्षन्ते, वे योग यज्ञ को करने वाले योगी स्वर्यंत न अपेक्षन्ते, स्वर्ग गच्छन्ता ई जाना, न अपेक्षन्ते का अर्थ किया न ईक्षन्ते, नहीं देखते हैं। किसको नहीं देखते हैं, माने वासनाओं में दृष्टि नहीं रखते, दुनिया को नहीं देखते हैं, मतलब विषय की नजर से नहीं देखते हैं, विषयों को विषय की आसक्ति से नहीं देखते हैं। ते अमुना एव लोकम गतवंत इच्छन्ता इति वा, ते अमुना एव लोकम, अमुम ते अमुम एव लोकम, अमुम है ये, अमुने वो लिखा वैसे तो अमुम होना चाहिए, वैसे अमुम ही होना चाहिए, गलत छप रहा है। अमुम एव लोकम गतवंता इच्छन्ता इति वा, इच्छा करते हुए इस लोक को पहुंच गए, द्याम इस लोक को, कौन से लोक को, अमुम एव लोकम गतवंता जी, जिसको वो चाहते थे स्वर लोक को चाहते थे तो स्वर्ग लोक को पहुंच गए, इच्छा करते थे ना अपेक्षन्ते, इधर उधर सांसारिक इच्छाएं नहीं करते हैं, वो सांसारिक चीजों पर दृष्टि नहीं डालते हैं, अपना बस दाएं बाएं नहीं देखते, एक ही तीर की तरह जा रहे हैं आगे आगे, हैं विश्वतो धारम यज्ञम वितेनिरे, जो यज्ञ करते हैं विश्वतो धारम, सब ओर से सबको धारण करने वाले यज्ञ ब्रह्म को जो करते रहते हैं, स्वर्यंत सुख स्वरूप प्रभु को प्राप्त होते हुए, नापेक्षन्ते रोदसी द्याम आरोहंती, रोदसी द्याम जरा मरण जन्म इनका अवरोधक जो द्याम है द्यूलोक, रोदसी द्यावापृथ्वी अर्थ नहीं है, रोदसी का अर्थ है ये जो जरा मरण जन्म आदि का अवरोधक जो द्याम है ना द्यूलोक है उस पर चढ़ जाते हैं, ये शुद्ध योगी का अर्थ है रोदसी का, रोदसी अवरोधक, अवरोधक जो द्यूलोक है ना उसमें मोक्ष धाम में पहुंच जाते हैं, रोदसी माने रोधसी, हाँ तो आद्याम रोहंती यज्ञम ये विश्वतोधारम सर्वतोधारम सुविद्वांसो विते निरे, हाँ बिल्कुल अवरोधक जो द्याम है, किसका अवरोधक अध्यार करेंगे, जरा मरण आदि का अवरोधक, स्पष्ट हुआ जरा मरण आदि का अवरोधक, संतोष जी यज्ञम ये विश्वतोधारम, बिल्कुल पहले ही तो होगा, सुविद्वांसो यज्ञम ये विश्वतोधारम विते निरे, यत तत्का नित संबंध होता है तो तत्का अध्ययन करेंगे, तत्ते द्याम आरोहन्ति रोदसी, वे द्युलोक पर चढ़ जाते हैं और स्वर्यंता नापेक्षन्ते, इसका पहले शुरुआत में तो इसी का करेंगे, किसका गुरुजी, सो यज्ञम ये विश्वतोधारम सुवात विद्वांसो विते निरे, फिर दूसरे नंबर पर स्वर्यंतो नापेक्षन्ते, वो लोग जो है इधर उधर नहीं देखते हैं और चढ़ जाते हैं अपने द्युलोक में, गुरु जी यज्ञ का विशेषण डाल रहे हैं ना विश्वतोधारम यज्ञम सुविद्वांस, तो ये सुविद्वान कौन होते हैं और ये कैसे विश्वतोधार यज्ञ को संपन्न करते हैं, विश्वतोधारम तो यज्ञम का विशेषण है, परमेश्वर अर्थ है सब तरफ सबको धारण करने वाला, सब तरफ से धारण करने वाला जो परमेश्वर है ना, उसको जो विस्तार करते हैं, उसका फैलाव करते हैं अपने जीवन में संसार में, हैं? बिल्कुल, तो वे जो है स्वर्यंता ई जाना नेक्षन्ते, वो आत्मयजन करते हुए वो नहीं देखते इधर उधर, अमुमेव लोकम गतवंत, बस सीधे लोक में पहुंच जाते हैं, अथेसा वाचा प्रवलिता इव, अब आगे देख रहे हैं कि ये एक पहेली के रूप में वाणी को बताने वाली ये अति स्तुति है। प्रवल्लिता मानी पहेली, पहेली जैसी। चत्वारि वाक् परिमिता पदानी, पहेली अर्थ है पता नहीं, अनभिव्यक्ति विशिष्टो वाक्य अर्थ। प्रवल्लिता का अर्थ है अनभिव्यक्ति विशिष्ट वाक्य अर्थ। अस्य वामी सूक्त का मंत्र है चत्वारी वाक् परिमिता पदानी, चार वाणी के परिमित पद हैं। तानी विदुर ब्राह्मणा ये मेधाविना, मेधावी ब्राह्मण उनको जानते हैं वाणी के चार परिमित पदों को। गुहायाम त्रीणी निहितानी नार्थम वेदयन्ते, गुहा बुद्धि गुहा में रहते हुए तीन तो अर्थ को नहीं बताते, तीन अर्थ को नहीं बताते। चतुर्यम वाचम मनुष्या वदन्ति, ऐसे जो अविद्वान लोग हैं ना बस बुद्धि में तो रखे हैं पर वो बताते नहीं। माने बुद्धि में वो तीन जो हैं रखे हैं बस, मतलब अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं, अब ज्ञान को अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं जैसे। तो अंदर चार हैं उनमें से एक को ही बोल रहे हैं, एक को ही बोल रहे हैं, बाकी तीन को बोल ही नहीं रहे। तीन को विद्वान लोग तो चारों को ही कर देते काम। तुरियम वाचम मनुष्या वदन्ति, ये पहली पंक्ति में कह दिया ना, तानी विदु ब्राह्मणा ये मनीषिणा, जो मनीषी ब्राह्मण है वो तो चारों का ही उपयोग ले रहे हैं। ठीक हो गया ना, पहली पंक्ति में कहा चत्वारी वाक् परिमिता पदानी, ठीक हो गया। फिर दूसरी पंक्ति में कहा तानी विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा, जो मनीषी ब्राह्मण है ना उन चारों को ही जानते हैं। और गुहा त्रीणी निहितानेंगयंती, ये अविद्वान के लिए कह रहे हैं। पहली पंक्ति तो विद्वान के लिए हो गई, दूसरी पंक्ति अविद्वान के लिए हो गई कि अविद्वान पुरुष जो है तीन तो उसमें रखे रहे हैं बुद्धि में, बस केवल चौथी चौथे रूप का बोल रहे हैं। हैं? अब ये चार वाणी के पद कौन कौन से हैं, ये मत भेद है इसमें वो दिखा रहे हैं। गुरु जी ये वल्ह धातु से बनाएंगे इसको हम, प्रवल्लिता शब्द को वर्ह वल्ह परिभाषण हिंसा आच्छादनेशु, वहां से आच्छादन अर्थ ले ले जो आच्छादित है, ऐसी वाणी प्रफल्लिता। इस विषय में ब्रह्मुनि जी ने ये लिखा है विषय प्रफल्लिता अर्थात प्रगल्भिता अर्थात अति स्तुति पूर्णा अस्ति वल्ल प्राधान्य भुआदिगुण वर बल्ल वल्ल प्राधान्य क्या है धातु वल्ल से बना रहे ना आचार्य जी अब तो वर वल्ल वर वल्ल क्या है नहीं नहीं वो आचार्य जी अलग उसमें अलग ढंग से लिखा हुआ है गुरु जी मैं तो स्कंद स्वामी जी के कारण से बोल रही थी ऐसा स्कंद स्वामी जी ने ऐसे लिखा है अनभिव्यक्त विशिष्ट वाक्यार्थ प्रवल्लितत्वादेव दर्शन भेद प्रवल्लिता वो होती है जो स्पष्ट ना हो और जैसे फिर उसका अर्थ निकाला जाता है अनभिव्यक्त विशिष्ट वाक्यार्थ अनभिव्यक्त विशिष्ट वाक्यार्थ होता है वाक्यार्थ तो है अनभिव्यक्त है आच्छादित जैसे है तो वल्ह धातु से बनाए प्रगल्भिता ऐसा किया जी प्रगल्भिता अति स्तुति पूर्ण अति स्तुति पूर्ण। तो अभी इसको देखिए एक बार चत्वारी वाचा परिमितानि पदानि आगे बढ़ रहा हूं मैं। मेधावी ब्राह्मण उनको जानते हैं गुहायाम त्रीणी नीतानि नार्थम वेदयन्ते ये अविद्वान की बात हो गई। गुहा को गुहा क्यों कहते हैं बोले गुहते हैं जी गुहा को गुहा क्यों कहते हैं गुहते तुरीयम त्वरते कतमानी तानी चत्वारी पदानी गुहा अर्थ है गुहते और तुरीयम त्वरते तुरीयम का अर्थ है जो त्वरा युक्त है। ये चतुर्थ वाणी त्वरा युक्त होती है गुरु जी तुरीयम गुहा गुहते है फिर तो वो छुपा हुआ हो रहा है छुपा हुआ तुरीयम त्वरते है इसको तुरीय इसलिए बोला जाता है कि ये त्वरा करती है सम ब्रह्म से तुरीय बनता है तीन के बाद जल्दी बोली जाती है ये बस इसलिए तुरीयम है। अच्छा तीन के बाद मतलब तुरंत चतुर्थी ही बोली जाती है चतुर्थ बोला जाता है, इसलिए ये तो तूर्य का तरह कर दिया। तूर्य मन चौथी, तूर्य का चौथा कैसे अर्थ निकलता है? लो अभी बता दें, चतुर शब्द है ना, छह प्रत्यय, छह का लोप, छह को ई है, और तुरीय भी कहते हैं, उसमें भी इसी तरह होगा, छह का लोप, तुर यत प्रत्यय, प्रशोद्रादिनी यथोपदिष्टम। ओ वार्तिक कह दो, ये एक एक ही तो बात है, चतुरस छय तो आद्यक्षर लोपश्च। नियम तो केवल बताने के लिए, प्रारंभिक काल में चलते हैं वो। अब आप लोग तो बड़े आगे बढ़ गए हो। तो देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूं जी, कतमानी तानी चत्वारी पदानी, अब इसकी व्याख्या शुरू हो रही है। मंत्र का अर्थ तो आ गया होगा ना, महाभाष्य में भी आया है, उसमें तो स्पष्ट ही लिखा है कि पहली ऋचा का आधा, पहली ऋचा का अर्ध भाग विद्वान के लिए है, दूसरी ऋचा अविद्वान के लिए है। वहां पर विद्वान सम अर्धम आह, अविद्वान सम अर्धम, ऐसे ऐसे कहा है। वहां पर पहली पंक्ति विद्वान के लिए है, दूसरी पंक्ति अविद्वान के लिए है। ऋचा का जो पहला दूसरा चरण है ना, वो विद्वान पुरुष की स्थिति को बताती है, और तीसरा चौथा चरण है अविद्वान को बताती है। तो चार वाणी के चार पद कौन कौन से हैं? ओंकारो महाव्याहृतयस्य इत्यार्षम, ये जो है ये बताते हैं ओंकार और महाव्याहृतियां, ऋचाओं वाले जो लोग हैं ना, ऋचाओं का अध्ययन करने वाले लोग ये बताते हैं, और नाम आख्याते च उपसर्ग निपाताश्च वैयाकरण लोग बताते हैं। चार वाणी के पद आर्षम ऋषि से बना है, ऋक से बना है? हाँ ऋषि से ही बना, ऋषि से। हाँ हाँ ऋषि लोग इनको, ऋषि लोग इनको मानते हैं। भू भूस्व महाव्याहृति और ओंकार, क्या कह रहे थे पुष्टि? और आगे कह रहा मंत्र कल्प ब्राह्मणम चतुर्थी व्यावहारिकी थी याज्ञिका, याज्ञिक लोग मानते हैं वाणी के चार पद, मंत्र कल्प ब्राह्मण तथा व्यावहारिक वाणी जो हम बोलते हैं ना भाषा में प्रयोग करते हैं, क्या ये पुष्टि हो रही है? क्या ब्राह्मण से कल्प अलग है? हाँ वो तो पहले ही बता दिया था। और जो है ऋग यजु साम और चौथी व्यावहारी की वाणी, ये नैरुक्त लोग मानते हैं, अथर्व को तो छुड़वा दिया, उस दृष्टि से कह रहे हैं ये शायद। ऋग यजु साम चतुर्थी व्यावहारी की, और जो है सर्पाणाम वाग वयसाम क्षुद्र सरीसृप चतुर्थी व्यावहारी की, ते के कुछ लोग ये कहते हैं सर्पों की वाणी बोलते हैं सर्प भी भाई सर्पाणाम वाक वयसाम मानी पक्षियों की, क्षुद्र से सरीसृप से, और क्षुद्र जो सरीसृप हैं उनकी, तीन हो गए ना पक्षियों की और व्यावहारी की, ते के कुछ लोग ये चार प्रकार की वाणी बता दी। पशुसु तूणवेशु मृगेशु आत्मनीच इति आत्म प्रवाद, आत्मवादियों की कहते हैं पशुओं की वाणी, नगाड़े आदि की वाणी, और मृगेशु मानी सिंहों की वाणी, सर्प भी तो श्री श्री जंगली पशुओं की, सर्प भी तो श्री श्री माता गुरु जी, शुद्र सरीसृप का ना, अति तुच्छ रेंगने वाले कृमि आदि, तो ये सर्प रेंगने वालों का सरपंच। सर्पाणाम वाक सांपों की वाणी एक, पक्षियों की वाणी दो, क्षुद्र सरीसृप विशेषण क्षुद्र डाल दिया, क्षुद्र सरीसृप माने जो क्षुद्र जंतु हैं, अति तुच्छ रेंगने वाले जो कृमि आदि है ना उनको क्षुद्र सरीसृप कह रहे हैं, और चौथी व्यावहारिक की वाणी, चार वाणियों को मानते हैं। आत्म प्रवाद, आत्मवादी लोग पशुओं में एक मानते हैं, पशुओं में, तूणवेशु वाद्यों में, मृगेशु जंगली पशुओं में, मृग का अर्थ जंगली पशु और पशु का मतलब ग्राम्य पशु, ऐसे ले लेंगे। आत्मनिचे और अपने आप में अर्थात मनुष्यों में जो वाणी है वो मानते हैं चार वाणियां। मृग मानी आरण्य पशु और पशु मानी ग्राम्य पशु, और तूणव मानी वाद्य। नहीं, चार वाणी गिनानी है इनको। आत्मवादी जो है चार वाणी गिना रहे हैं, तो एक तो वाद्यों की वाणी और एक ये वाणी पशुओं की वाणी, आरण्य पशुओं की वाणी और ग्राम्य पशुओं की वाणी, और आत्मनि मानी मनुष्यों के अंदर जो वाणी बोलते हैं, वन्य बता रहे मृग को। और जो है अथापि ब्राह्मणम बहुति, ब्राह्मण ग्रंथ का एक वाक्य है, सावई वाक सृष्टा चतुर्था व्यभवत, वाक स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुई वाणी चार प्रकार की हो गई। सावई वाक सृष्टा, सृष्ट हुई वाक, छुटी हुई वाक, परमात्मा से जो वाक छुटी ना निकली, तो चतुर्था चतुर्धा व्यभवत, चार रूपों में बट गई। एषु एव लोकेषु त्रीणि, इन तीन लोकों में मतलब पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में तीन तरह की हो गई, और पशुषु तुरीयम, पशुओं में मानी मनुष्यों में चौथी वाणी होगी। पशु का अर्थ है यहां पर मनुष्य। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में जो आवाजें हो रही हैं, और पशुषु तुरीयम, पशु शब्द से मनुष्य भी और जीव जंतु भी ले लेंगे, गाय बोल रही है, भैंस बोल रही है, मनुष्य बोल रहे हैं ना, पशुषु तुरीयम। या पृथिव्याम, जो वाणी पृथ्वी में, सा अग्नो, वही वाणी तो अग्नि में है, और जो अग्नि में है सा रथंतरे, रथंतर साम में है। या पृथिव्याम, जो वाणी पृथ्वी में है सा अग्नो, वो अग्नि में है, और जो अग्नि में है सा रथंतर साम, पृथ्वी अग्नि और रथंतर साम, ये पर्यायवाची हो गए। या अंतरिक्ष, जो वाणी अंतरिक्ष में है वो वायु में है, और जो वायु में है वो वामदेव्य साम में है, तो तीन पर्यायवाचक हो गए ना। हाँ, अंतरिक्ष, वायु और वामदेव्य में ये वाणी का एक रूप, एक अर्थक हो गए ना। या दिवी सा बृहति, और जो वाणी द्युलोक में है सा बृहति, वो बृहत साम में है, तीन साम दिखा दिए यहां पर, और जो बृहत साम में सा स्तनयितनु, वो स्तनयितनु में है, मानी द्यु स्तनयितनु और बृहत ये एक लाइन में हो गए। गुरुजी, उनमें वाणी का स्वरूप एक ही है, इससे ये थोड़े सिद्ध होगा कि वो भी एक ही है। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। मन या पृथिव्याम सामने, या रथंतरे, या अंतरिक्षे, या वायु, सा वाम दिव्य, या दिवी, या करके तो कह रहे हैं, एक ही कर बता रहे हैं ना, जो पृथ्वी में है वो साम में है, वही रथंतर में है, एक रूपता दिखा दी, वाणी एक ही है। हाँ, या अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष में है वो वायु में है, वही वामदेव्य में। या देवी सादित्य सा बृहति सा स्तन इतनो, अथ पशुषु ततो या वाक इति अत्यरिच्यते ताम ब्राह्मणेषु अदधु। अथ पशुषु, अब आगे में आगे बोले, और जो चौथी वाणी है ना पशु मानी मनुष्यों में, तत या वाक अत्यरिच्यते, उस चौथी से जो वाणी आगे बढ़ी है, जो वाणी बढ़ी हुई है, ताम ब्राह्मणेषु अदधु, उनको ब्राह्मणों में रखा हुआ है। पशुषु मानी मनुष्येषु, अथ पशुषु ततो या वाक अत्यरिच्यते, उससे आगे जो वाणी बढ़ गई, सामान्य मनुष्यों से आगे जो बढ़ गई, ताम ब्राह्मणेषु अदधु, उस वाणी को ब्राह्मणों में रखा हुआ है। तस्मात ब्राह्मणा उभयम् वाचम् वदन्ति, ब्राह्मण तो जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वेद को जानने वाले हैं, वो तो दोनों ही वाणी बोलते हैं। उभयम् वाचम् वदन्ति, या च देवानाम या च मनुष्याणाम, ब्राह्मण तो मनुष्यों की वाणी भी बोलते हैं, देवताओं की वाणी भी बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में मूल मंत्र भी रहते हैं और अन्य वाक्य भी रहते हैं, दो तरह के होते हैं, देवी वाक यानी वेद के मंत्र भी रहते हैं और दूसरे भी रहते हैं। नपुंसकलिंग होगा, वैसे ब्राह्मणा जो पुलिंग शब्द होता है ना सर जी, तो ये तो ब्रह्म को जानने वाले अर्थ में निकलना चाहिए। तो ये जो देवों वाली है ये पांचवी है, देवों वाली पांचवी है। अथ पशुसु ततो या वाग अत्यरिच्यते, पशु में जो वाणी है उससे जो आगे बढ़ी वो ब्राह्मणे सु अदधूस को ब्राह्मणों में रख दिया। ततः वाक अत्यरिच्यत, उस चौथी से ही, चौथी से चौथी को ही बढ़ गई है, ब्राह्मणों में आ गई है। अथ पशुसु, चौथी वाणी है ना पशु, अर्थात मनुष्य में ऊपर जो बात कही थी ना, ऊपर पशु की बात आई थी ना, देखो अथापि ब्राह्मणं भवति वा वाक् सृष्टा चतुर्धा व्यभवद् एषु एव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरी, त्रीणि लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम्, ये जो बात आई थी ना अच्छा जी, उस पशु को लेकर कह रहे हैं। अथ पशुषु ततो या वाग अत्यरिचित, उनमें जो थोड़ी विशिष्ट, ततो वाग अत्यरिचित है, ताम ब्राह्मणे स्वदु, उसको ही ब्राह्मण में रख दिया। ब्राह्मणा उभयम वाची मदंती, दैवी वाक भी बोलते हैं ब्राह्मण और मानुषी वाक भी बोलते हैं। तो यहां तक हो गया हमारा। हाँ, उत्कृष्टतम रूप तो है ही ब्राह्मणों में, जो समय हो गया। ओ शांति शांति शांति, श्रीगुरुभ्यो नमः। तेरहवें अध्याय में तो पाठ भ्रष्ट नहीं है, सही है। चौदहवें अध्याय में मिलते हैं।